Radio 1. Het NOS-journaal. Aan de vooravond van de NAVO-top in Vilnius hebben Turkije en Hongarije hun bezwaren tegen een lidmaatschap van Zweden van tafel gehaald. En de Amerikaanse vertegenwoordiger bij de NAVO heeft gezegd dat hij ook een positief signaal zal afgeven over een lidmaatschap voor Oekraïne. Het aantal starters op de woningmarkt is in de eerste helft van het jaar weer iets toegenomen. Zo'n 28.000 mensen kochten hun eerste huis. Dat zijn er ruim 1200 meer dan vorig jaar. Volgens makelaarsvereniging NVM is de financiële positie van starters verbeterd. De leennormen zijn ruimer, salarissen zijn gestegen en de huizenprijzen gedaald. Het aantal afhandelingsbedrijven op Schiphol moet omlaag van 6 naar 3. Demissionair minister Harbers wil zo de werkomstandigheden verbeteren voor bagagemedewerkers die bijvoorbeeld vliegtuigen laden en lossen. Doordat Schiphol jarenlang bedrijven met elkaar liet concurreren, werd dat werk steeds zwaarder. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft zo'n 8000 illegale afslankpillen in beslag genomen waar amfetamine, oftewel speed, in zit. Zulke afslankpillen zijn verboden in Nederland omdat ze ernstige bijwerkingen hebben als hersenbloedingen. 2 mensen zijn opgepakt. Het weer, het wordt 24 tot 31 graden vandaag. Vanavond meer bewolking, dan volgt ook wat regen met in het oosten lokaal kans op een onweersbui. ANWB Verkeersinformatie. Een paar ongelukken veroorzaken nu nog vertraging op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Kootwijk en Voorthuizen 6 kilometer met 3 kwartier vertraging. Er gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen en een bestelwagen. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan vanaf Apeldoorn via Arnhem en Ede over de A50 en de A12. Tot de A73 van Nijmegen naar Maasbracht. Daar is de weg helemaal dicht tussen Venlo West en Venlo Zuid na een ongeluk met een vrachtwagen. Omrijden kan via Eindhoven over de A67 en de A2. NPO Radio 1. KRO NCRV. Helene Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is dinsdag 11 juli en vandaag aan tafel. De Spraakmaker. Is vandaag Job Cohen, oud-PVDA-leider en natuurlijk politiek door de wol geverfd. Hij vindt dat ons land in het post-Rutte-tijdperk behoefte heeft aan iemand die openstaat en knopen doorhakt. In het Mediaforum bekijken wij de stortvloed aan berichtgeving naar Rutte's verrassende aankondiging. Wat overheerst dan, de affaires of de verdiensten? En verder richten we de blik op de toekomst. Nu veel politieke kopstukken hun vertrek hebben aangekondigd, heeft de nieuwe generatie carte blanche, zo gezegd. Of niet, gaan we het over hebben. En we beginnen met de stelling in Stand.nl. Die is vandaag: met Rutte vertrekt een staatsman van grote klasse. Deel uw ervaring op 0800 1101. Ik denk dat hij goed zijn best heeft gedaan. En dan heeft echt heel veel gedaan voor Nederland. Ik zou de minister-president, de heer Rutte, Mark, vanaf deze kant ook willen bedanken voor zijn tomeloze inzet voor Nederland. Ik vind het een staatsman. Daar moeten we dolblij mee zijn met die Rutte. De afgelopen 13 jaar hebben we met Mark Rutte iemand gehad met een ongelooflijke werkdrift. Ik vind hij zo sterk in contact te leggen, ook in het buitenland. En dat is zo belangrijk op dit moment voor de wereld. Mark for life, ja, even serieus. Ja, ik hou van die man, hij is echt een legende. Mark for life, ja, dat gaat er dus niet van komen. Want gisteren, tot verrassing en verbazing van velen, kondigde hij dus zijn afscheid uit de politiek aan. We gaan daar de komende uren over praten, maar ook wat de behoefte is aan leiderschap. En we beginnen dus met Stand.nl. Met Rutte vertrekt een staatsman van grote klasse. Jullie hier aan tafel, hartelijk welkom. Meneer Cohen, welkom. Dank. Marleen de Rooij van de NOS, politiek verslaggever. En Kees Boman, politiek commentator. Goedemorgen. Vaak in het Mediaforum. Goedemorgen. Kees, je hebt echt meteen je territorium afgebakend met kranten, boeken. Wat heb je bij je? Ja, 13 jaar Rutte dit, of niet? Nou, nee, ik wil natuurlijk al die kranten gelezen hebben. En ik heb dan nog een boek achter de hand. Ja. En pak je zakdoeken? Is dat omdat je het bent? Wat moet die luisteraar wel niet denken? Nou ja, zo ziet het er bij mij thuis ook uit. Oké, duidelijk. Meneer Cohen, om met u te beginnen. De stelling: met Rutte vertrekt een staatsman van grote klasse. Je kunt natuurlijk over discussiëren, wat is een staatsman? Ja, ik vind het nog veel te vroeg om daar echt uitspraken over te doen. Maar ik vind het gaat mij te ver, hoor. Ja, waarom? Ik vind, nou ja, als je tomeloze inzet, altijd allemaal waar. Maar als je ziet wat er nu is en wat er overblijft op dit ogenblik met grote problemen op uiteenlopende terreinen. Die eigenlijk in de afgelopen 10 jaar langzaam op geen enkele manier veel verder zijn gebracht. En ja, als je nou echt een staatsman bent, dan denk ik dat je daar op een gegeven moment moet zeggen van, nou, ik heb toch eventjes dat en dat voor elkaar gebracht. Mm. Ik vind dat hij de afgelopen jaren, dat hij internationaal in Europa een fantastische rol heeft gespeeld. Heel goed. Daar was hij wel, die staatsman? Daar vond ik hem dat hij dat steeds meer is geworden. Maar ik vind, om nu te zeggen, bij zijn afscheid van, daar is hij, wij verlaten nu, terwijl hij een staatsman van grote klasse is, zover ben ik nog niet. Nog niet. Nou, bent u natuurlijk politiek gekleurd met de PvdA? Ja, goed. Nee, volgens mij heeft dat er niet zo... Dat ben ik, dat is zo, okay. Maar dat heeft er niet zo ontzettend veel mee te maken, denk ik. Dat is interessant om ook aan tafel je voor te leggen bij twee journalisten. Ja, als ik hoor tafel, staatsman, dan denk je toch inderdaad snel naar... kijk je naar het internationale toneel en wat hij daar bereikt heeft. De contacten, het aanzien van een klein land als Nederland. Hoe veel verschillende leiders toch met Nederland contact zochten, overlegden over hoe bepaalde koers gevaren moet worden, wat gedaan moet worden in bepaalde situaties. Dat is wel Rutte's verdienste. Dat heeft hij gedaan. En dat zie je ook vandaag als je kijkt naar de internationale media, hoe er over hem geschreven wordt. Dus wat dat betreft zou ik zeggen, ja, maar inderdaad in Nederland, en dan heb je het misschien over een ander soort staatsman die contact met de mensen in Nederland nog heeft en weet wat er speelt. Daar valt wel het een en ander op af te dingen. Ja. Ja, met name op de dossiers, zogezegd, die misschien veel besproken zijn. Kees? Nou, dan vooral dat laatste toch. Je bent staatsman als je... Overigens ben je dat vaak pas na het overlijden. Vandaar dat Rutte ook gisteren zei, ja, ik ben er nog even, de kist staat nog boven de grond. Met alle loftuigingen door precies. De Kamerleden. Ja. Overigens denk ik dat hij dat zelf heel stiekem in zijn hart toch wel leuk vindt, want hij leest veel politieke biografieën en hij weet veel hoe het kan aflopen. Hij leest veel over hoe het kan aflopen met de politicus, namelijk altijd in tranen. En eigenlijk heeft hij dit nou allemaal geregisseerd. En hij wordt dus wakker. Inderdaad, staatsman, groot gemis. Iedereen, hoe moet het verder in het land? Nou, misschien is dat juist de reden waarom hij geen staatsman genoemd kan worden. Want hoe moet het verder? Als Rutte achterom kijkt, dan ziet hij brokstukken. Dan ziet hij onopgeloste problemen. Dan ziet hij wantrouwen ook bij mensen die wel klagen, maar die op zich gewone, normale Nederlanders zijn. En dat moet je er wel bij zeggen. Nou ja, is het inderdaad niet van beide, dat je gisteren ook met name in de eerste reacties meteen hoorde over die werklust. Nou, meneer Cohen, u refereert er ook al aan. Maar dat je tegelijkertijd, Bas Heijnen, die gaf gisteren al aan, en we gaan daar straks na 10 uur in het mediaforum uitgebreider over praten. We hebben het vooral over alle affaires en de brokstukken en niet zozeer zijn verdiensten. Kun je dat koppelen dan aan wel of geen staatsman zijn? Nou ja, dat is natuurlijk ook typisch iets van de journalistiek. Hè. Wij zijn natuurlijk opgeleid om dat wat niet goed gaat verder uit te braden. En dat wat goed gaat leggen wij als niet interessante zijde. Maar er zijn natuurlijk echt wel, Marleen noemt iets. De positie van Nederland in het buitenland is ontegenzeggelijk belangrijk. Hè. Wij zijn, zo heet het dan, de grootste van de kleinste landen in de Europese Unie. Maar ook daarbuiten voor het bedrijfsleven met die handelsmissies. Nou ja, daar was hij staatsman, schuine streep, vertegenwoordiger. Waar het bedrijfsleven ook heel blij mee was. En er zijn toch ook een aantal punten wel gezet. En wat hij refereert zelf heel vaak aan MH17-ramp. Ja. Waar hij echt heel duidelijk over is geweest. En ook zijn internationale positie in de zin van opvattingen over Rusland en ook in deze oorlog. Maar ook op persoonlijk level van de steun aan nabestaanden. Zeker. Nou ja, dat is wat wel knap is voor een politicus. En dat kan ik me bij andere premiers in die zin niet echt herinneren. Contact, even los van hoe dat contact dan is. Hè. Wie is Rutte? Dat is trouwens ook een vraag die ik niet alleen heb, denk ik. Maar dat hij wel benaderbaar is en bereikbaar en mensen ziet staan. Dat wel. Ja. We gaan naar de bellers toe. Om te beginnen met meneer Kamminga, Tamme Kamminga. Hij is gedeputeerde in Groningen. Meneer Kamminga, goedemorgen. Goedemorgen. U wacht al 5 jaar op versteviging van uw huis. Even om kort samengevat het beeld neer te zetten. Ja. De kwalificatie staatsman. En dan nog daarachter van klasse. Is dat eentje die u kunt delen of niet? Nou, ik ben het eerlijk gezegd wel met de heer Cohen eens. Het is nog te vroeg om dat te zeggen. Mm-hmm. Misschien moet je het over 10 jaar nog eens vragen. En ik hoorde net brokstukken die er nog liggen. Laat ik het bij mezelf houden. Bij ons is het nog niet allemaal opgelost. Nee. Maar wat is dat? Ja. Draagt u hem dat persoonlijk ook na? Dus we hebben natuurlijk veel. Hij is natuurlijk niet alleen verantwoordelijk. Dus hem persoonlijk, dat gaat me te ver. Maar hij was wel eindverantwoordelijk. En ik denk wel dat hij wat steken heeft laten vallen. In mijn beleving heeft hij het ook te laat opgepakt. Ja. De ellende in Groningen is in 2012 begonnen. Dat is meer dan 10 jaar geleden. En dan is de afwerking heel traag. En ja, ik zie daar door die trage afhandelingen, de stroperige gedoe en de dingen die fout gaan, zie ik veel verdriet in mijn omgeving. Mm-hmm. Want heeft u heeft hem zelf niet ontmoet, hè? Dus nee, een aantal keer op een gegeven moment wel naar Groningen gaan. Vrienden van u wel. Ja. Welke indruk laat hij dan achter? Nou, wat er wel gezegd wordt, hij luistert. Het is een vrolijke man. De vraag die achterblijft is van, hij is wel geluisterd, maar als hij weggaat, heeft hij het dan allemaal gehoord en heeft hij het of opgeslagen? Doet hij er wat mee? Ja. En nou ja, de indruk is nu toch wel, ja, hij zal er vast wel wat mee gedaan hebben, maar ja. Niet genoeg, in ieder geval. Ja, niet genoeg. Nee, zoveel is duidelijk, ja. Nee. Is dat, zit ik even te denken, Marleen, ik las in één, ik weet niet welke krant er mee kwam, er zijn natuurlijk zoveel kwalificaties gegeven. Men zegt, alleen MH17 is geen dossier voor Rutte geweest. Nee, maar echt een emotie, een gevoel. Ja, is dat het verschil met een toeslagenaffaire, met een Groningen? Nou, hij zegt wel de hele tijd dat de toeslagenaffaire en Groningen hem ook heel erg raakt. Maar MH17, daar hoor je ook van de nabestaanden, van de mensen die nog dagelijks, elk moment contact met hem daarover kunnen opnemen, dat het hem ook inderdaad, dat hij dat anders ziet dan iets wat hij moet oplossen. Dit is iets waar hij echt gevoelsmatig bij betrokken is, emotioneel. Ja. Waar hij alles nog van wil weten. Meneer Kamminga, heeft het gevoeld als een dossier, wat jullie zijn? Ja, een dossier die onder in de la ligt. Ja. Ja. Ja. Ja, want u wacht inmiddels 5 jaar. Zit er als god in de zaak? Helemaal niks. Nee, ik weet nog steeds niks. Nee, ik heb van mijn persoonlijk dossier helemaal nog niks meer gehoord. Nee. Want er gebeuren nu wel op zich meer dingen, toch? Even breder gezien. Nee, breder gezien gebeurt er heel veel. Maar dat zijn ook voorbeelden van mensen die ook al meer dan 5 tot 8 jaar wachten. Mm-hmm. En de weg ernaartoe is nog steeds. De mensen die ik spreek, die weten niet precies of ze nou blij moeten zijn met of een verstevigd of een nieuw huis. Of dat ze blij moeten zijn dat ze van het gezeik, van het gezeur af zijn. Ja, ja. En dat is. Nou ja, dat is wel wat je heel veel hoort. Ja, een verhaal wat veel mensen zullen hebben. Maar als het gaat om het staatsman, zegt u, daar ga ik nu nog niet over oordelen. Nee, zou zeggen, gezien het leed. Dat is nog wel wat te vroeg. Precies, hij blijft er heel genuanceerd over. Ja. Nee, maar het heeft ook niet zoveel zin om. Hij heeft natuurlijk heel hard gewerkt. Daar ben ik wel van overtuigd. Ik denk dat hij meer uren in de week maakt dan ik. Dus ja, dat. Maar het moet ook ergens toe leiden, hè, waar u dan wat aan heeft. Ja, ook, en andere mensen precies. In dit geval. Zo'n toeslagenaffaire is zo mogelijk nog veel erger natuurlijk. Ja. Nou, we hoeven niet in leed op te gaan bieden, denk ik, tegen elkaar. Nee, iedereen heeft daar zijn eigen ervaring mee. Het is geen wedstrijd, maar het zijn veel dingen die niet goed gegaan zijn. En dat kleeft toch wel aan de heer Rutte. Meneer Kamminga, we spreken elkaar weer. En dank voor nu. Hans Nachtegaal is lid van de community van Spraakmakers. Meneer Nachtegaal, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Met Rutte vertrekt een staatsman van grote klasse, is de stelling. Als ik hem aan u voorleg, waar komt u dan op uit? Nou, ik vind dat niet. Ik bedoel, een staatsman van grote klasse, die kijkt naar het totale plaatje. En dat heb ik toch bij hem gemist. En ik herken natuurlijk wat mensen zeggen over dat hij hard werkt. En dat geloof ik. En dat hij bepaalde betrokkenheid toont. Dat geloof ik ook. Uh-huh. Maar dat zie ik dan niet terug in wat eruit komt. En als je naar het totale plaatje kijkt, dan vind ik dat economische belangen de overhand hebben gekregen in waar Rutte zijn aandacht op vestigt. En dan heb ik het niet over de MH17-ramp en allerlei andere zaken die speelden. Maar de basis was in feite al veel aandacht voor mensen die het al goed hebben. En ja, als je een groot staatsman bent, dan kan je niet zeggen van, dit is niet mijn dossier geweest. Je bent altijd verantwoordelijk. En als jij echt een staatsman bent, dan zie jij erop toe dat de mensen die samen met jou zorgen voor dat beleid ook doen wat ze beloven. En dat betekent dus ook in een geval als Groningen of in Limburg of toeslagenaffaire, dat je de verantwoordelijke ministers controleert op datgene wat ze doen. Ja. Ja, dat was gisteren, kwam dat bij Op1 nog wel aan tafel ter sprake. Dat Klaas Dijkhoff ook vertelde, hè, dat het af en toe een appje was van even checken. Ja. Ja. U had wat u betreft had hij meer vinger aan de pols, meer naar zich toe moeten trekken. Ik heb makkelijk kletsen natuurlijk, hè, maar dat is het wel. En wat Dijkhoff toen ook zei van, nou zeg maar dat je hierna in ieder geval elk uur wat van me gehoord hebt. Nou, dat vond ik wel grappig. Maar dat zegt het in feite ook wel. Ja. En hij kan niet alles in detail blijven volgen. Maar hij heeft wel de plicht als staatsman, en als je dan een groot staatsman wil zijn, om de vinger aan de pols te houden. Ja. En u zegt dat heeft hij bij de ene groep meer gedaan dan bij de ander. Dus niet voor alle Nederlanders een premier geweest. Ja, en naar buiten toe heeft hij zeker goede dingen gedaan voor Nederland. Dat bestrijd ik niet. In Europa heeft hij ons zichtbaarder gemaakt dan ooit, waarschijnlijk. Maar dat neemt niet weg dat je de slachtoffers van de toeslagenaffaire heel veel aandacht moet geven. En dan kom je niet weg met excuses. Want die gaan tegen je werken. Ja, ja. Nou, dat lagen we vanochtend ook wel in analyse. Hè? De hoeveelheid excuses, gisteren ook wel fragmenten van gezien die er waren. Dat is voor u in ieder geval het punt waardoor u het nu niet eens bent met de stelling. Meneer Nachtegaal. Ja, precies. Dank u wel. Het is wel interessant als het gaat om het economisch belang, waarvan meneer Nachtegaal zegt, daar is heel erg de nadruk op gelegd. Want er kwam juist weer vanuit de ondernemerswereld, is er juist veel kritiek gekomen dat ze rondom het vestigingsklimaat en dergelijke, dat Rutte dat juist aan het verkwanselen was. Ja, nou ja, maar op zich was hij natuurlijk wel de meest bereikbare premier om ondernemers te steunen. Hè? Ik herinner me nog een paar weken geleden, hij zei het in de Kamer tijdens een debat, dat het eigenlijk het ergste wat hij de afgelopen jaren had gevonden, wat niet gelukt was, was het afschaffen van de dividendbelasting. En dan dacht ik, nou, er zijn wel meer dingen die erg zijn, die niet zijn doorgegaan. En dus dat viel me heel erg op. Hij was natuurlijk wel, ook vanwege de VVD, zo werd hij natuurlijk wel gezien. Maar ja, hij was alles. Hij was VVD, hij was een beetje PvdA, hij was een beetje zo. De zon stond wisselend qua ideologie, of liever gezegd, hij had geen ideologie. Daardoor was hij ook zo flexibel en snel en ook heel alert. Maar wat was nou het grote idee wat wij nu als afscheid zien? Hè? Wat is nou het grote idee van Mark Rutte? Ik weet het niet. Nou, wat ook bij mijn oordeel samenhangt, het vertrouwen in de politiek is dus enorm afgenomen. En dat, ja, daar is hij toch ook mede verantwoordelijk voor. Juist ook door het feit dat je dan een beetje de ene, dan weer een beetje de andere kant, dit is niet gelukt, dan die toeslagenaffaire, Groningen, al die affaires die er zijn. Ja. En die dus echt mensen gewoon geraakt hebben. En wat je daarvan ziet, dan denk je, ja, dat kan toch niet. Maar er is wel wat meer aan de hand natuurlijk. We hebben de gele hesjes gehad. Internationaal is er een hoop aan de hand. Polarisatie, partijen die het niet zo nauw nemen met de waarheid die erbij zijn gekomen. Dus is dat allemaal aan Rutte toe te schrijven? Nee, maar het is als hij erin geslaagd was om dat vertrouwen. En ook degene die je nou net hoort. Hè, mensen die ook zeggen van nee, het valt met allemaal niet mee. En dat zijn doodgewone mensen die daar op deze manier reageren. En dat snap ik wel. Maar je las wel vandaag ook in verschillende kranten dat hij juist hiermee bezig is geweest de afgelopen jaren achter de schermen, door binnenskamers elke keer te zeggen, jongens, kom op, kijk wat er in Groot-Brittannië gebeurt met de Brexit. Kijk wat er in Frankrijk gebeurt met de GLS's. Laten wij hier het midden zijn en dan elkaar wat gunnen en inderdaad in het midden wel samen uitkomen. Dus misschien buitenskamers heeft hij dat niet goed geuit. Maar binnenskamers heeft hij wel geprobeerd om in ieder geval inderdaad misschien wat VVD-idealen voor de ondernemers weg te geven. Misschien dat andere partijen dat dan ook moeten doen, zodat het midden in Nederland in deze turbulente tijden toch nog kan besturen. Wat ik dan ook weer interessant vind, want de vraag is, wat straal je daarmee uit? Als je dus continu toegeeft op dingen, dat kan ook weer uiteindelijk ten koste gaan van het vertrouwen. Dus ja, en dan word je uiteindelijk, verlies je totaal gezicht en kleur. En ja. Er zijn wel een paar momenten, hè, waarvan ik zelf ook denk van verdomd, daar staat hij. Ik vond het begin bij die corona-toespraak die hij eerst heeft gehouden. Dat was staatsmanschap zoals hij daar zat. En zei van jongens, we gaan met wat was het? 50% wat we weten, moeten we 100% beslissingen nemen. Ja, dat vond ik hartstikke goed. Ik herinner me dat bij een dagherdenking, dat hij daar op een gegeven ogenblik als eerste namens Nederland daar iets heeft gezegd. En, nou, hartstikke goed. Dus die momenten, dat soort momenten zijn er zonder enige twijfel geweest. Maar overal te weinig, wat jullie betreft. Ja. Dirk Bader die heeft verstand van leiderschap. Is consultant op het gebied van leiderschapsontwikkeling bij bedrijven. Goedemorgen, meneer Bader. Goedemorgen. Als het gaat om het staatsman, het leiderschap, visie, ideologie, het komt allemaal voorbij hier. U heeft Rutte ooit ontmoet en stelde hem toen de vraag wat hij verstond onder leiderschap. En wat zei hij toen? Ja, toen zei hij, daar weet ik niks van, dan moet je niet bij mij wezen. Dat is wel een hele nuchtere reactie in ieder geval. Ja, ja, en in eerste instantie dacht ik van, nou, dat is natuurlijk een antwoord om van mij af te komen. Maar hij bleef ook echt bij mij staan en ik drong ook aan. Ik zeg, nou, Mark, kom op, weet je, je bent de minister-president van dit land. Dan moet je toch wel iets weten over leiderschap. Maar hij wist het echt niet te vertellen. En toen heb je hem ook nog even gevraagd wat visie was. En toen heb ik, ja, nou, daar kwam hij uiteindelijk zelf mee. Dat was wel grappig, want ik bleef dus aandringen. En toen zei hij van, ja, je moet dingen kunnen aanpakken. Je moet een goed team om je heen kunnen vormen. En oh ja, je moet ook nog de cultuur kunnen veranderen, indien dat nodig is. Dus zo'n gesprek ontsproot zich. En oké, dat was dat. Het was ook een beetje druk om ons heen. En toen later, ik denk een half uur later, in die drukte en die menigte, toen zocht hij mij weer op. Toen kwam hij echt naar me toe lopen. En zei hij, Birk, ook bij mijn voornaam noemende, want hij was hartstikke joviaal, is hij op mij overgekomen en heel toegankelijk daardoor. Dirk, ik heb er even snel over nagedacht. Maar leiderschap is doen, cultuur en visie. Oh. En hij was er dus voor zichzelf een soort van uit. En dat vond ik vond het op zich al een heel grappig moment. Maar ik was ook wel erg verbaasd, moet ik zeggen. Ja, doen, cultuur en visie. Ja, dat was de samenvatting van Mark Rutte. Ja, maar wat dan? Nou ja, dat is precies eigenlijk waar we het hier net over hadden. Die visie, in hoeverre we die ook hebben kunnen ontwaren. Ja, ja. Ja, dat is inderdaad. Ik heb het in die jaren ook bijna niet gezien. Maar als je mensen spreekt, en Nico Hen kan er misschien over meepraten, hij had het toch wel ergens visie, maar hij wist het vaak heel goed te verbergen. Ja, nou, Bas Heijnen die formuleerde het gisteren als volgt: balanceren was zijn visie. Ja. Balanceren. En wat hij natuurlijk heel goed deed. Kijk, Nederland is natuurlijk een ingewikkeld land om te besturen met in coalities. Dus hij heeft dat natuurlijk in al die jaren verdraaid goed gedaan. En inderdaad over een touw gebalanceerd, wat soms natuurlijk verdraaid moeilijk is. Maar ja, vanuit leiderschapsoogpunt moet ik hem nageven, heeft hij dat goed, heel goed gedaan. Ja. Maar we zijn wel toe aan iemand anders nu, is ook uw conclusie. Ja, dat begreep ik inderdaad. Een nieuwe wind voor Nederland, is heel nodig. Ja. Dank u wel, meneer Bader. Overigens, zoals Rutte destijds ook binnenkwam, hè, als dat nieuwe elan waar toen Nederland ook heel erg op zat te wachten. Dus zo gaat het dan ook weer. De wind van precies, toen. Ja, ja. Desiree Kon is ondernemer en regelmatig op het torentje geweest. Ook op de dag van de ondernemer nog, 2019. Goedemorgen. Goedemorgen. Welke indruk maakte hij op u? Ik heb altijd gezegd, ik voelde me erg veilig bij deze minister-president. En vooral na de ontmoeting in coronatijd, toen ik even tijdelijk terug de zorg in was gegaan, merkte ik wel dat hij erg keek naar de mens en daarachter ook wel weer de ondernemer. Hm. Dus ik heb hem altijd erg hoog staan. Ja, dus toen hij gisteren onverwachts zijn vertrek bekend maakte, dat was wel een klap voor u? Zeker, ja. Ik vind het echt heel jammer. En ik geloof ook wel dat Nederland toe is aan wat anders. Absoluut. En ik denk dat het wisseling van leiderschap ook goed kan doen aan ons land. Maar aan de andere kant vraag ik me wel af, als ik nu in de politiek kijk, wie zou dit beter kunnen dan dan Mark Rutte. Nou, dat wordt een interessant, want we gaan in ieder geval met heel veel andere namen te maken krijgen. Zoveel is wel duidelijk bij verschillende partijen. Ja. Maar is het dan, want hier aan tafel, maar ook in de andere bellers, klinkt wel ook veel kritiek op de brokstukken die hij achterlaat, de dossiers die hij niet goed heeft opgelost. Ben je daarin heel vergevingsgezind? Ik denk dat er natuurlijk best wel wat mensen de dupe zijn geworden van deze zaken. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat we terecht kunnen stellen dat het niet alleen Mark Rutte is geweest. En in deze, volgens mij overal waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Het is vervolgens hoe we het met elkaar oplossen. Ik denk dat hij dat misschien wat zieker had aan kunnen pakken. Ja. Maar goed, dan nogmaals, blijf je wel als leider ook met een team achter. En vind ik dat het mensen hem ook in die tijd best wel hebben afgevallen. Dat ik dacht, ik denk dat we er nu met z'n allen wel voor mogen gaan staan als er fouten zijn gemaakt. Moet wel als ondernemers ook. Ja. Dank u wel, mevrouw Kon. Desiree Kon was dat. Dan ga ik nog praten met Dries Groevink. Was natuurlijk politiek verslaggever voor RTL Boulevard. Heeft ook een tijd de dagelijkse column hier op Radio 1 gehad bij Sven. Dries, goedemorgen. Hoi, goedemorgen, Jelen. De eerste keer dat jij Rutte ontmoette, is dat een herinnering die dan in je geheugen gegrift staat? Die staat er nog wel in, omdat ik kwam op hem aflopen op het Binnenhof. En toen zei hij meteen, hé, daar hebben we professor Roefing. Oh, ja, kijk. De man die zonder opleiding toch alles weet. En hij vertelde me ook dat hij best wel soms langer in de auto bleef zitten om toch even aan mijn kolompjes te luisteren. Dus ik heb leuke herinneringen aan hem. Ja. En eigenlijk tijdens die coronacrisis was er op een maandagavond weer zo'n persconferentie geweest. En tijdens die persconferentie was er plotseling een wissel van gebarentolk. Dus die toen enorm populaire Irma Sluis. Mm-hmm. Die werd opeens gewisseld voor een andere dame. En de volgende morgen liep ik dus met de camera op hem af op het Binnenhof. En toen zei ik, meneer Rutte, wat vond u van de wissel? En ik had die vraag aan een paar ministers gesteld. En die stonden allemaal met zijn mond vol tanden. Want die zei, wissel, wat bedoel je? Maar Rutte, die had het meteen in een split seconde door. En die zei, ja, dat was een discutabele wissel, Dries. Maar ik vond hem minder heftig dan die wissel van Dick Advocaat toen met Arjan Robben. Dus dan heeft hij meteen weer zo'n briljant antwoord, ja, waar hij mee inpakt. Ja, maar jullie zaten eigenlijk gewoon op dezelfde golflengte wat dat betreft. Nou, hij heeft heel snel mensen door. Hij heeft mensenkennis en is een man die altijd goed gehumeurd is. Hij is charmant. Het is de man waar je mee wil dineren. En ik heb zoveel premiers meegemaakt vanaf Den Uyl, vannacht Lubbers, Kok. We hebben een premier gehad die het voor iedereen 100% goed deed. Nee. Maar is het wat dat betreft met de kwalificaties die je nu geeft, kun je daarmee ook zeggen, het is een staatsman? Op bepaalde gebied was hij zeker een staatsman. Ik hoorde net iemand bij jullie zeggen van tijdens die persconferenties, daar ging hij zitten. En dan op een of andere manier had hij dan toch het charisma dat je denkt, ja jongens, even stil, televisiehadder, Rutte gaat ons iets vertellen waar we rekening mee moeten houden. Dat had hij wel over zich. En natuurlijk heeft hij steken laten vallen. Maar de laatste tijd krijgt hij overal de schuld van. En dan lijkt het net of hij zelf aan die huizen heeft staan schudden in Groningen. Dat is natuurlijk niet zo. Is te veel wordt hem nu nagedragen, vind jij? Ja. Absoluut. In 13 jaar kan het wel niet zo zijn dat hij in 13 jaar geen goede dingen heeft gedaan. Je gaat hem missen, hè, Dries? Hoor ik ja, al. Enorm. Ja. Ja, enorm. Ja. Nou, hij is nog niet weg, want we hebben nog verkiezingen en een formatie. En ik ben heel benieuwd wat hij nou, misschien kan jij me daar een antwoord op geven. Ik ben heel benieuwd wat hij nou gaat doen de komende jaren. Ja, die paas ik gelijk door naar Marleen en Kees. Ja, hij zegt eerst een halfjaartje niets, maar ja, daarna. Ja, hij heeft eerder gezegd gewoon weer voor de klas staan. Hè? Ja, dat voor de klas staan blijft toch wel. Dat heeft hij ook altijd daarna, als ik hem sprak, altijd gezegd dat hij dat wil doen. Maar Europa trekt wel erg adem. Ja. En ik heb hem dus ook wel eens gevraagd. U bent zo druk. U heeft helemaal geen tijd voor de liefde, voor romantiek. Daar hoop jij nu natuurlijk op. Ja, maar dan zei hij, dat weet jij niet. Dat weet jij niet, Dries. Oh. Dus dan ga je dat even achterhalen, Dries. En als je het weet, dan horen we het graag. Dan bel ik jou weer. Oké, hartstikke goed. Dries Roefink, dank je wel nog. Ja, Kees, Europa wel of niet? Heel kort. Nou, wat er deze week is gebeurd, is onverwacht. Dus misschien als je het over Europa hebt, het wel of niet doen. Moeten we ook wel rekening houden met het onverwachte. Wat het ook is. Ster. Jouw leven is zo'n overweldigende manifestatie van leven dat zelfs de dood jou niet kan doden. Lang nadat de muren van Athene gevallen zijn, lang nadat de goden hun handen van de wereld hebben afgetrokken en lang nadat de cacophonie van barbaarse talen bezit heeft genomen van de Acropolis, zal de naam Alcibiades nog steeds op lippen van mensen liggen. Alcibiades, de nieuwe roman van Ilya Leonard Pfeiffer, ligt nu in de boekhandel. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Hi, my name is Justin. Met de juiste aandacht groeien ze op tot zelfstandige volwassenen. Zoals Justin. As a kid, I was not able to walk or go to school. But look at me, now I am a dentist. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Voor €3 per maand steun je een kind met een handicap. Ga naar lilianefonds.nl. Alcibiades. De nieuwe roman van Ilya Leonard Pfeiffer ligt nu in de boekhandel. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Ontdek met Holland Amerika Lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland Amerika Lijn, met wie anders? Christoffel en Kate Bisschop, nu te zien in het Fries Museum. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs, maar mijn zoon Tom was zijn motivatie helemaal kwijtgeraakt. Uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik nu zie wat voor aandacht hij krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dat doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we hebben gemaakt. En Tom ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem. Bij Wimfort kun je ook versneld examen doen, zelfs 2 jaar in 1. Kijk op wimfort.nl. Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl. 10 uur. NPO Radio 1. Guylaine Plag. Het is een vrolijke man, maar dan vertrekt hij weer en vraagt je af, heeft hij me wel echt gehoord? Zo omschreef een van onze bellers net de premier. Hoe de media 13 jaar Rutte proberen te vangen, gaan we zo meteen in het mediaforum bespreken. Nu de NAVO-top in Vilnius in Litouwen is begonnen. En daarover wordt u bijgepraat in het NOS Journaal met Casper Meijer. De laatste bezwaren tegen het NAVO-lidmaatschap van Zweden zijn van tafel. Turkije is akkoord gegaan na afspraken over samenwerking bij de aanpak van terrorisme en ook Hongarije laat zijn bezwaren vallen. Zo net is in de Litouwse hoofdstad Vilnius een 2-daagse NAVO-top begonnen. Amerika heeft gezegd daar een positief signaal te zullen geven over een toekomstig lidmaatschap van Oekraïne. En daar blijft het niet bij, zegt correspondent Ardy Stemmerding. Omdat de landen het simpelweg er niet over eens worden welke stappen ze dan wel kunnen zetten. Dus ja, die eensgezindheid die is er op dit gebied gewoon niet. En ook al zouden de leiders dat heel graag willen uitstralen. En waarschijnlijker is het dat vooral de nadruk gelegd zal worden op het leveren van wapens. Daar is iedereen het wel over eens dat dat heel belangrijk is voor de komende jaren. Niet alleen de korte termijn, maar ook voor de lange termijn. En de gedachte is dan dat Oekraïne uiteindelijk zoveel moderne westerse wapens krijgt dat andere landen het in de toekomst wel uit hun hoofd zullen laten om dat land nog een keer binnen te vallen. Morgen ontmoet de Amerikaanse president Biden de Oekraïnse president Zelensky. Medisch specialisten komen met een nieuwe richtlijn voor de aanpak van obesitas. Het gaat onder meer om nieuwe manieren om gezondheidsrisico's in te schatten, waarbij minder wordt gekeken naar iemands gewicht en meer naar de buikomvang. Ook wordt gekeken naar sociale en psychologische oorzaken van overgewicht. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat veel meer ziektes een link hebben met obesitas dan eerder werd gedacht. Iets meer dan de helft van de volwassenen in Nederland is te zwaar. Daarvan heeft een aanzienlijk deel ernstig overgewicht. Afgelopen nacht is volgens Oekraïne een Russische drone-aanval op de hoofdstad Kiev afgeslagen. De Oekraïnse luchtverdediging zou alle drones hebben onderschept. Er is niets bekend over schade of slachtoffers. Bij een helikopterongeluk in Nepal zijn 6 doden gevallen, onder wie 5 Mexicaanse toeristen. De helikopter raakte vermist na vertrek vanuit de omgeving van de Mount Everest. Een reddingsactie was moeilijk omdat een groot deel van het berggebied alleen te voet bereikbaar is. In IJsland is voor het derde jaar op rij in hetzelfde gebied een vulkaan uitgebarsten. De uitbarsting is in het zuidwesten van het land, een onbewoond gebied. Maar inwoners van de hoofdstad Reykjavik moeten wel ramen en deuren gesloten houden. Een lichtpuntje voor starters op de woningmarkt. Ze maken langzaam weer wat meer kans. Eind 2021 was nog 40% van de huizenkopers iemand die voor het eerst een huis kocht. Inmiddels is dat gestegen naar 45%, zegt makelaarsvereniging NVM. Voor jonge mensen die in hun eentje op zoek zijn, blijft het wel nog steeds moeilijk. Nou, die kan nog steeds nog maar 3% van het beschikbare aanbod binnen zijn bereik zien. Terwijl stellen die samen 2 keer model verdienen, ja, die kunnen al wel zo'n 370.000 euro besteden. En daarmee zijn wat meer woningen in bereik. Maar dat betekent dus dat veel mensen om die woningmarkt te betreden toch ook nog een behoorlijke spaarpot nodig hebben. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft zo'n 8000 illegale afslankpillen in beslag genomen. De pillen, onder meer met de naam Iomax, beloven vet te verbranden, maar uit tests blijkt dat ze de harddruk amfetamine, oftewel speed, bevatten. Zulke pillen zijn verboden in Nederland en kunnen ernstige bijwerkingen hebben, zoals hersenbloedingen. De pillen zijn op meerdere plekken gevonden. 2 mensen zijn opgepakt. Het weer nog, veel zon, met name in het noordwesten wat bewolking bij 24 tot 31 graden. Vanavond meer bewolking en uiteindelijk vanuit het westen wat regen. In het oosten is er kans op onweer vanavond. Morgen bewolkt met een enkele bui, later wat zon bij 21 tot 25 graden. Kasper, dankjewel. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Goedemorgen, Wijnand Zwaan. Goedemorgen, Gideon. Ja, er zijn nog een paar files op te lossen. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Stroe en Hoevelaken over 7 kilometer met 10 minuten oponthoud. De A17 Roosendaal-Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder 4 kilometer met een kwartier vertraging. A28 Groningen richting Amersfoort. Ja, daar is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Hattermerbroek. 3 rijstroken zijn dicht en daardoor loopt de vertraging flink op. Vanaf de afrit Ommen nu 3 kwartier extra en 6 kilometer file. A73 Nijmegen richting Maasbracht is dicht bij Venlo-Zuid door een ongeluk met een vrachtwagen. Daar staat file vanaf knooppunt Saarder-Heiken. De vertraging is ook fors, ongeveer een half uur. Dus het is beter om vanaf dat punt om te rijden via Eindhoven over de A67 en de A2. Ster. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israëls. Nu te zien in het Markiezenhof, Bergen op Zoom. Onzichtbare wonden. Kinderen die opgroeien in een conflictgebied kampen vaak met angst, stress en traumatische ervaringen. Save the Children biedt naast noodhulp ook mentale hulp. Wij helpen kinderen de oorlog achter zich te laten. Ga naar savethechildren.nl en help mee. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Boris Gieltburg soleert bij het Belgian National Orchestra in Tchaikovsky's overrompelende eerste pianoconcert. Ook klinkt Romeo en Julia van Prokofjev op 25 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Profiteer nu van 7,25% rente, looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Ik ben Susanna Jansen van Het Pauperparadijs. Mijn nieuwe boek gaat over mijn moeder, over al onze moeders en oma's. Het heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. En het is nu verkrijgbaar. Door eenzaamheid, armoede of problemen thuis vallen kinderen buiten de boot. Wij zijn er voor deze kinderen. Want ieder kind verdient gelijke kansen. Met jouw bijdrage zorg je ervoor dat kinderen de wereld aankunnen. Wij zijn Kinderpostzegels. 365 dagen per jaar maken wij het verschil met en voor kinderen. Help mee op kinderpostzegels.nl. Ik schilder. Mensen noemen mij een meester, zoals bijna al mijn tijdgenoten meesters zijn. Maar ik doe alles net even anders. Ik ben Rembrandt. Bezoek Rembrandt en tijdgenoten nu in de Hermitage Amsterdam. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. De day after Rutte's verrassing, zo gezegd. De dag van reconstructies ook. Hoe slagen de media erin om 13 jaar Rutte in beeld te brengen? En ook internationaal bleef het aangekondigde vertrek niet onopgemerkt. We gaan het erover hebben in ons Mediaforum vandaag met Kees Boman, hij is politiek commentator. Naast hem politiek verslaggever bij de NOS, Marleen de Rooij. En daarnaast onze spraakmaker van vandaag, oud-PVDA-politicus Job Cohen. Marleen en Kees, we hebben jullie gevraagd om eens na te denken over voor zover. Hoe lang loop jij mee, Marleen? 7 jaar. Bijna 7 jaar, ja. En dan voor Kees van de afgelopen 13 jaar. Maar wat is nou een moment geweest met Rutte waar jullie aan moesten denken en wat heel opvallend is geweest? Marleen, om met jou te beginnen. Nou, ik doe wel even een persoonlijk moment. Mm-hmm. Om de week doe ik het gesprek met de minister-president voor het Oog op Morgen, een radiogesprek. En voorafgaand aan dat gesprek of na afloop, dan heb je wel eens een tijdje dat je even met elkaar gewoon een beetje aan het kletsen bent in de radiostudio, zonder woordvoerder, zonder RVD. En soms als hij tijd had, dan wilde hij wel eens uitweiden over bepaalde momenten. En een zo'n moment was dat hij bij het Wiener Philharmonica Orkest was geweest in Wenen. Het nieuwjaarsconcert in Wenen. En toen vertelde hij, ik zei, oh, hoe was dat? Want dat lijkt mij ook altijd heel leuk om een keer naartoe te gaan. Maar dat gaat nooit gebeuren. Dus ik, hoe was dat? Het zei, ja, ik was met Merkel en haar man. En Merkel appte mij dan van tevoren, of die stuurde mij dan een bericht van, nou, Mark, ik weet nog wel een leuk hotelletje. Dit is een goede prijs. Nou, dus hij had dat ook geboekt. geboekt, dat hotelletje. En toen zei hij, nou, jullie denken in Nederland allemaal dat ik zo gewoon ben gebleven. Dit was gewoon een heel schattig gasthofje. Heel verouderd, zei hij. Een soort jaren 70 roze gordijntjes. En dan zaten daar beneden in die zaal met al die andere mensen, zaten dan Merkel en haar man te ontbijten. Zo, oh, Maak, kijk maar wie toi. Dit is gewoon een geweldige kleine gaststube. Hier zitten wij altijd, ons kleine geheimpje op de berg. En toen vertelde hij wat een verschil dat was. Het was toen in de tijd dat Merkel nog bondskanselier was in Duitsland. Dat Macron, als ze dan met z'n tweeën naar Macron gingen, dan was het één grote pracht en praal. En alles glimde met chauffeur en auto's. En hij zegt, nou zie je, dus eigenlijk zit ik ergens een beetje in het midden. Want hij vond dat ook nog wel wat aan de hele vieze en verouderde kant. Ja, ja. Wat dat betreft past maar het dan moest wel ik altijd aan denken, omdat ik dacht, hij doet dat een beetje die act, hè. En mensen zeggen ook wel, oh, hij komt dan op de fiets en dat doet hij expres. En er wordt allemaal over nagedacht. Kan zijn, zal ook deels zo zijn. Alleen, hij is ook deels zo. Want als je gewoon op vakantie... Macron zou dit niet doen. Of nee. Veel anderen ook misschien niet. Maar dat lees je toch ook wel in de analyses vandaag. Dat hij van jongs af aan van zijn ouders heeft meegekregen. Jij bent niks meer of minder dan iemand anders. Ja, ja. Dus al die scènes die we de afgelopen tijd hebben gezien. Met dat hij gaat schoonmaken. Wat de wereld over ging. Hè, dat hij een kopje koffie viel. En dat hij het zelf ging schoonmaken naast de schoonmakers. Dat soort dingen. Ik geloof wel dat hij altijd van bewust is dat hij gefilmd wordt. Ja. Maar ik geloof ook dat het oprecht is. Ja, dat geloof ik ook. Ja, omdat het zo vaak is gebeurd. En ook als de radiostudio dan dicht was, de radio is afgelopen, dan ook zou hij dat soort dingen doen. Dan deed hij dat soort dingen. Ja, het ging gisteren zelfs ook over de dat vond ik ook weer bijzonder. Ik denk dat is ook wel weer journalisten dan eigen met z'n allen. Over de appel, die hij natuurlijk altijd op de fiets had. Ja. En de afstand tussen zijn huis en Den Haag. En dat hij dan maar 2 happen van een appel had genomen, terwijl de afstand eigenlijk langer was. Dus dat hij toch echt de hap voor de appel daar voor wil de ik even inbrengen, want ik doe dat ook omdat ik dan aan het bellen ben en dan kan ik niet verder praten. Ik kan niet verder appel eten. Dus daar heb ik vrij geleiden wat dat betreft. Ja. Maar internationaal is dat ook wel het beeld, Kees, wat nu ook geschetst wordt. Hè? New York Times heeft dat heel erg over hoe hij zo gewoon gebleven in de rij staan bij een concert, zijn koffietje zelf halen. Ja. Nou ja, dat valt natuurlijk op bij al die andere regeringsleiders die soms een metamorfose doormaken als ze van gewoon opeens de nummer 1 worden. Mm-hmm. En daarin valt hij op. Maar wat Marleen zegt inderdaad, van wat is echt en wat is gespeeld of bedacht. Daar twijfel ik ook heel vaak over. Ik herinner me Europese top in februari 2020. En dat was, ik weet het onderwerp niet, maar ik weet wel dat al van tevoren vast stond dat het heel lang zou duren. En dat de conclusie zou zijn dat er nog een keer over gepraat zou moeten worden. Dus dat er niks besloten werd. En toen kwam hij aanlopen met een biografie van Chopin. En die was net uit. En ook wel zo dat de voorpagina van de omslag duidelijk zichtbaar was. En dan springen er allemaal journalisten op af en moeten even een statement doen voordat zo'n top begint. En ik heb maar een boek meegenomen om te lezen en daarmee eigenlijk aan te geven van het is hier allemaal hoop geleuter, het duurt heel erg lang, het leidt allemaal tot niks. Ik ga lekker Chopin lezen. En niet de Donald Duck of de Suske en Wiske, wat voor België misschien interessant was geweest. Nee, mijn biografie van Chopin. En daar stonden toen collega's van mij allemaal een beetje om te grinniken. Ik noem dat zelf dan een beetje meelachen met de macht. En ik was eigenlijk geïrriteerd, want het was een hele belangrijke top. Ik denk, je bagatelliseert voor een groot publiek zo die bijeenkomst. Mm-hmm. Maar misschien zegt dat weer iets over mij. Maar ook in de tijd dat hij Europa nog minder belangrijk vond. Ja, daarin is hij 360 graden gedraaid. Want hij vond Europa, inderdaad, ik heb het hem vaak horen zeggen, bijna een soort oponthoud. En al dat gepraat daarboven op die etage in dat Lipsiusgebouw. En opeens ging dat draaien. En toen hij, ik heb het hier ook nog wel eens aangehaald, en ook in Nieuwsweekend, op een gegeven moment zei hij, met al die mensen die onzin roepen van uit de Europese Unie en weg ermee, van PVV zelfs, tot deels ook al een beetje SP, en zegt, Brussel, dat zijn wij. Europa, dat zijn wij. Nou ja, simpeler kan je het niet zeggen. Maar was dat electoraal ook van belang op dat moment? Of heb je het idee dat hij dat ook echt wel intrinsiek... Ja, zijn wij. Was er ook. En zeker met wat er nu gaande is. Mm-hmm. De coronacrisis, dat moest Europees worden gemanaged. En niet te vergeten natuurlijk de Oekraïne-crisis. En daarin, dat is goed dat Cohen dat zegt. Ja, ja. Maar hij werd misschien ook steeds belangrijker in Europa, waardoor hij wat te zeggen had. Ook, door de jaren heen. Het is een wisselwerking. Maar je had echt het gevoel van in het begin dat hij van Europa... Nou, dat is een beetje dat idee van een visie, hè, wat hij overhoudt, allemaal onzin. Maar is hij echt in veranderd? Daar had je echt het gevoel, en wat je ook zegt, ik heb hem ook wel eens gehoord, echt met vuur lopen verdedigen hoe belangrijk Europa was. Ja, zeker. Maar wat, als je nou nog hebt van wat ik nou nog de afgelopen dagen, als je het hebt over wat hij nou aan zichzelf veranderd heeft. Ik zag dat gisteren, ik weet niet meer in welke krant. Maar toen hij staatssecretaris werd voor de eerste keer, toen had hij nog zo'n hele andere bril op. Was zijn haar veel korter, had hij een andere jasje aan. Toen, hè? Precies, toen is hij helemaal gestyled. Italiaans pakken altijd, precies, maatpakken. Heeft u Petra de Koning daar niet over gehoord? Ja, precies. Die gaf daar gisteren de toelichting op. Ja, dat vond ik ook wel weer, als je het nou hebt over wat hij nou, het joviale. Hier zat weinig joviaals in. Het is echt van, hoe kan ik me dat nou neerzet op een maar manier. Maar dat doet eigenlijk bijna iedereen tegenwoordig. Ik weet dat we hebben dat op een gegeven moment een keer rondom de campagnes van Balkenende. Daar hebben ze echt aan zijn bril iets veranderd. Posters. Ja. Had jij dat toen verteld? Ja, nou, dat zou ik er gekund hebben, maar je kan het ook terugvinden. Nee, iemand wordt wel gerestyled. Ik heb een heel rijtje foto's van de Franse president Hollande, die een fotosessie waarbij hij 8 brillen heeft geprobeerd en dan op een bepaalde manier zitten om te kijken welke bril het meest serieus overkwam. En Balkenende heeft een andere bril genomen. Dat is hem ook geraadpleegd. En Job Cohen kent Eneas Heerma, de vader van Pieter Heerma. En ik heb Heerma als leider van het CDA in Den Haag meegemaakt. En die moest op een gegeven moment zoveel, in die tijd al, ik weet niet, jaren 90 of zoiets. Toen moest hij, had zo'n sikje. Ineens moet je dan weghalen, dat komt er beter uit. En vervolgens kreeg hij ook een andere bril. En daarna werd hij verraaien in zijn eigen fractie. En ging die eraan en ging die eronder door. Dus het heeft uiteindelijk van alle tijden. Het gaat mij niet om mij, het gaat om het landsbelang. Dat zei Rutte gisteren voordat hij zijn vertrek aankondigde. Maar het gaat deze dagen natuurlijk wel om hem. En dat gebeurde ook zeker nadat hij zijn vertrek had aangekondigd. Het is een behoorlijk historisch moment geweest, die langszittende premier van Nederland en zijn vertrek, wat toch wel voor veel mensen abrupt kwam. En dan vliegen de krantenkopieën omdoor. De Telegraaf, het AD en de Volkskrant noemen het een einde van een tijdperk. In het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Duitsland is er aandacht voor het vertrek. Dat wordt vooral zijn lange staat van dienst genoemd. Volgens Trouw was Rutte niet langer de oplossing, maar het probleem. En volgens de New York Times had Nederland, dankzij Rutte, bovenmatig veel invloed in Europa. Ja, Kees Boman, wat valt jou op aan hoe er over Rutte wordt geschreven? Wat we van hem laten zien? Kun je er een rode lijn in ontdekken, zo gezegd? Ja, nou, de voorpagina van Trouw viel me wel op. Hij was niet langer de oplossing, maar het probleem. Dat zei trouwens ook Renske Leijten in een debat een jaar geleden. Dus dat is op zich niet nieuw. Ja, wat ik zelf met dat allemaal lezend en horend, en waar ik zelf over nadenk, wel heb van, klinkt een beetje soft misschien, maar wie is hij eigenlijk en wie was hij eigenlijk? Dat is toch iets wat mij steeds bezighoudt. En ook politiek inhoudelijk. Zijn politieke motivatie is vaak voortgekomen van, denk aan Den Uyl, kennismacht, inkomen. Precies, fijn. Dat ik er even aan herinnerd voor. Gelijkheid was in de regeringsverklaring. Ik heb het laatst nog eens laten horen bij Nieuwsweekend. Hè, de regeringsverklaring zei ook van, we moeten de ongelijkheid bestrijden. Nou, zoveel jaar geleden. En ja, denken van, wat onthoud je dan van Rutte? Hij kon met de Partij van de Arbeid regeren, terwijl hij in de verkiezingscampagne de Partij van de Arbeid afbrandde. En hij had het over de linkse wolk. Want hij wilde GroenLinks niet en de Partij van de Arbeid in één regering. Volstrekte flauwekul. Want hij wist gaandeweg, en zeker de afgelopen jaar, dat hij die linkse wolk wel degelijk in de Eerste Kamer nodig zou hebben. Dus dat is allemaal. En hij was volgens mij een lijst apart. He, je had de VVD en dat ging ook pijn doen daar. Ik weet niet hoe Marleen daarover denkt. Maar hij ging gewoon zijn eigen weg. En dat stoorde op die congressen, merkte je dat ook wel. En dan stond hij op en dan ging hij praten. En dan blies hij iedereen weer terug in de stoeltjes. Nou, dan was het weer geklaard, het probleem. Maar hij was wel iets te eigen route aan het lopen. Maar ik ben benieuwd hoe jullie dat nou vinden. Toen ik dat had gezien, hè, wat hij op dat laatste congres, waar hij had gezegd, ik ga het oplossen, dat asielvraagstuk. En dat hij daarin op een gegeven ogenblik zo was vastgelopen dat hij wel moest met iets extra's komen. Zeker. Omdat hij anders in zijn eigen partij niet meer. Ja. Dat is reden is geweest waarom het mis is gegaan. Maar dat is, meneer Cohen, ook wat je de afgelopen dagen ook vanuit de VVD wel hoort. Van ja, dat er nu zoveel verbazing is dat hij in één keer op zijn strepen staat. Hij heeft duidelijk aangegeven, ik ga daar op dat moment voor. Dus dan moet niet iedereen... Maar het raar is dat blijkbaar tot nu toe in het kabinet nooit op die manier gevonden is. Wat is het extra? Welk extra is voldoende? Volgens mij is daar het ruis nu ook over. Van sommige partijen zeiden gisteren ook, wat er was, was al heel veel. En jullie wilden nog meer. Ja. En kijk, als je zegt, we gaan iets doen... Maar dat aan is dan niks voor de geweldige politicus. Want dat is hij natuurlijk. Ja. Mark Rutte, om dat niet in de gaten te hebben. En waarom heeft hij het daar nou op laten mislopen? Ik denk dat hij op een gegeven moment zich bewust werd... dat de tijd achter hem echt langer was... dan de tijd die er nog beschikbaar voor hem kwam. Of een beetje ingewikkeld gezegd. Hij voelde dat in die partij het aan het morrelen was. Hij voelde dat... en daar hebben ook een aantal mensen wat tegen hem gezegd. Is het niet een moment om, enzovoort, enzovoort. En als je dan op een gegeven moment steeds elke dag in die krant leest... die beloftes die niet waargemaakt worden... dat inderdaad het probleem zijn en niet de oplossing. Het stuk lopen van hele belangrijke overleggen. Het kleiner maken dat hij om 9:30 half 1 s'nachts in zijn saap opeens naar het overleg komt en dan naar afloop zegt, ach, je had er ook net zo goed niet bij kunnen zijn. Ja, over leiderschap gesproken. Dus op een gegeven moment, want het meest fascinerende vind ik de laatste 48 uur van Mark Rutte in missionaire staat. En wat is daar, wat heeft die omslag gebracht? En nog iets anders, de Telegraaf die schrijft vanmorgen dat Sigrid Kaag Rutte gebeld heeft. En min of meer gewaarschuwd heeft. Gewaarschuwd. En Telegraaf gebruikt dan de term van... ze willen je uit het torentje jagen. Maar Sigrid Kaag, hè, want het zo gaat dat... je moet dat altijd... ja, onder ede kan ik het allemaal niet verklaren. Maar ik heb begrepen dat Sigrid Kaag vlak voor dat debat hem belde... om hem sterkte te wensen. Dat is niet ongebruikelijk op dat soort momenten. En inderdaad hem erop attenderen dat er mensen in het CDA, in de D66 waren... die die motie van wantrouwen wilden. Maar dat heeft niks... dat ging over het direct uit het torentje halen. Dat had niks met zijn toekomst in de politiek te maken. Maar... Rutte heeft de verklaring, het statement over wat wij allemaal gezien hebben... rondgestuurd, is mij gezegd geworden, naar de vicepremiers. Maar daarin stond niet dat hij wegging. En Kaag wist dat niet. Nee. En dus die zitten kijken naar die televisie. Het was en hoort voor iedereen opeens, een verrassing. Als jij nou gelijk hebt, dat hij echt het gevoel had van... mijn tijd is voorbij. Zou het dan niet veel mooier geweest zijn als hij op een gegeven moment... dan dat toen dit allemaal ingewikkeld was, had gezegd van jongens... dit is mijn laatste kabinet. Ja. We gaan het afmaken. Zeker. Hè? En ik steek maar, we gaan het op deze manier doen. En dan kan mijn eigen partij me ook verder niet meer lastigvallen... als ik niet genoeg heb gedaan. Dan had hij een veel mooier afscheid genomen. En echt, dan had hij echt, wat mij betreft... ook veel meer als staatsman daar gestaan. Van jongens, ik snap het, nou is het klaar. Maar ik ga dit kabinet mooi afmaken. Maar had dat, want ik lees ook wel in veel analyses... het is gewoon één kabinet te veel geweest, Marleen. Ja, goed, maar het was er. Ja, maar volgens mij wat je merkte met... dit kabinet, alles wat zij probeerden echt aan te pakken, liep elke keer knel. En toen kwamen de Provinciale Statenverkiezingen. En toen veranderde echt wel wat in die dynamiek, in de onvrede, bij de achterbannen. Toen was het ook gewoon aftellen van hoe lang gaan ze dit eigenlijk nog volhouden. Ik moet wel zeggen, met het onderwerp asiel, als je gewoon de afgelopen weken luistert naar VVD'ers, of het nou een achterban of dingen is. Ik heb wel het gevoel dat bij een deel van de VVD oprecht het gevoel heerst... dat er iets moet worden gedaan aan die asielinstroom. En als zij bij dit overleg hebben gezegd... dit vinden wij niet voldoende... ja, dan kan dat natuurlijk ook wel gewoon inhoudelijk... Een motief zijn om dit kabinet te laten vallen. Dat is ook wat ze zeggen. Er zal natuurlijk ook politiek wel wat meespelen, zwaarwegend. Alleen inhoudelijk kan het ook gewoon zo zijn dat ze zeggen... ja, maar... op deze manier gaan wij niet onze achterban tevreden stellen. Of in ieder geval niet wat doen. Nee, maar dan kom je en dan wetende dat je straks in de stikstofgesprekken komt. Wat ook lastig wordt, het landbouwgesprek. Ja. Dus ja, dan kan je zeggen. En dat is het wel met dit kabinet geweest. Het was iedere keer gezeur. Ja. Nou ja, als we dan dus even uitzoomen naar wat meer die 13 jaar Rutte... en dat zijn natuurlijk ook de analyses die nu zijn... Blijmoedig de problemen te lijf, dat was de kop van de NOS. NRC had over vertrek Rutte. Stort Den Haag in onzekerheid. Een nieuw politiek tijdperk is aanstaande. De wendbare overlever die aan talloze zijden draadjes hing. Een soepele dealmaker brak nonchalant beloftes. Is dat dan, want jij, Kees, jij gaf net aan... ik weet eigenlijk niet wie hij nou is en waar staat hij voor... maar is juist zijn manier van werken... dus het flexibele wat hij heeft, het blijmoedige... is dat niet wat hij uiteindelijk het meest kenmerkt? Als je een supermarkt runt en een bepaald product loopt niet... dan haal je het uit de schappen en dan zet je er iets anders neer. En ik heb wel eens de indruk dat hij zo ook politiek bedreef. Hoe bedoel je dat? Nou, met andere woorden, dit werkt niet. Weet je wat, dan gaan we het zo doen. Ja. Dus gewoon, vandaar dat hij ook heel makkelijk kon wisselen. En als je sommigen die dat hebben, politici, helemaal vastzit in een ideologie of in een onuitvoerbaar verkiezingsprogramma, komt ook wel eens voor. Maar dan zit je daar steeds verkrampt aan vast. En dat wat al die jaren heeft gelukt. Nou, als het zo niet kan, weet je wat, dan gaan we toch dus zo doen. Dus dat is die flexibiliteit. Ja. Dat is Hij heeft wel uitspraken gedaan die aan de linkerkant van de VVD zaten en helemaal aan de rechterkant. Ja. Even vrolijk. Dus het was, want Hubert Smeets die schrijft vanochtend ook van... het was duidelijk na Fortuyn dat je eigenlijk die drie stromen land... of drie stromen partijen in ons land werkte niet meer. Toch hebben we sindsdien maar twee premiers gehad. Dus je kunt ook zeggen, misschien hebben we dat wel als land weer nodig gehad... om juist af en toe naar links naar rechts te gaan... maar om de boel een beetje bij elkaar te houden, meneer Cohen. Ja, dat zeker. Maar als het er dan toe leidt dat er op zoveel punten... nog echt grote problemen zijn... dan is dat toch maar de vraag of dat nou de goede oplossing is. En of je daarmee dan niet op sommige punten toch had moeten zeggen van jongens, we moeten nu echt hier oplossingen voor vinden. Ja, en dan goed hoor, dat als het over dat asielvraagstuk gaat, dan denk ik echt dat in de afgelopen 10 jaar de afbraak van de IND en de afbraak van het COA, dat die er mede toe hebben geleid dat het nou zo'n rotzooi is. En hoe komt dat nou? Wie hebben daar nou voor gepleit? Ja, dat is natuurlijk met heel veel van deze grote dossiers die we bespreken, zijn allemaal de afgelopen jaren ontstaan. Ja. Maar dat moet ik wel zeggen, daarom gaan de komende periode zo interessant worden. Want alle debatten tot nu toe in de verkiezingen, of het nou provinciale statenverkiezingen of gewone verkiezingen waren, landelijke, het ging altijd over in de tijd Rutte, is dat en dat verkeerd gegaan. Elk debat werd teruggeleid naar de VVD, heeft dat toen verkeerd gedaan. Of de PvdA heeft toen in dat kabinet. Maar nu, als je een nieuwe generatie mensen krijgt met nieuwe leiders, Rutte weg, dan moet het echt gaan over de toekomst. Mm-hmm. Waar naartoe? Niet alleen maar terugblikken op het verleden. Dan zal het gaan over, maar wat is uw idee daarover? En hoe denkt u daarover? En niet alleen maar terugblikken. Dus, en dat is ook wel die frisse wind, wat je gisteren echt in de gangen hoorde. Dat, iedereen dat vroegen zei, we wel af. Jij was daar natuurlijk bij, Marleen. Dus je zag de totale ontredding. Die VVD'ers waren echt in totale shock. Die zeiden ook, die zaten gewoon met open mond te luisteren. Die hebben het allemaal, die in de VVD-fractie, alleen nog maar met Rutte als partijleider gewerkt. Dus die weten niet beter. Mm-hmm. Die wisten van niks. Die waren daar echt zo van, oké, we gaan dit debat even weer strijdbaar in. Nou, die waren in shock en die zaten van hoe nu verder. Ze hadden zondag nog een fractievergadering gehad over hoe het debat te runnen. Nou, met dit niet als scenario. Maar ook andere partijen, je merkt van een beetje spannend, weet je, want de kaarten worden echt opnieuw geschud. Ja. Je weet niet wie de leiders worden. VVD ligt nu helemaal open. Wie wordt de vervanger? Ja, je weet het niet, hè? Nou, dat ligt wel voor de hand, toch? Ja, Dylan. Ja, zo. Ja. Ja, Jezus, ja. Maar wat als je dan als conclusie hebt of een beetje op zoek bent naar hoe echt was hij? Was het de strategie? Was het gespeeld? Was het spontaan? Was het bedacht? Eén echt ding wat hij bedacht heeft, is het einde. Hij is vaak, je moet bij politici nooit over het woord regie beginnen. Als je bij Wim Kok begon over het woord regie, dan begon hij... Precies. En Job Cohen kan het beter nadoen, denk ik. Doe het nog eens. Precies. En, waarom dan? Nou, omdat politici... Je kan heel nurk zijn. Ja, de politici natuurlijk ook dat boos zijn. Regie, ja, dat ik doe mijn best, ik doe wel wat. Je hebt het helemaal niet in de gaten. En bij Rutte kon daar ook, hij vond allemaal flauwekul regie. En dit was bij uitstek regie, wat Marleen heel duidelijk zegt. De VVD-fractie wist het niet. Ik zag de VVD-fractie gisteravond nog beduust, bijna stil zitten achter hun frietjes in het perscentrum Nieuwspoort. Nog steeds proberen bij te komen van de werkelijkheid. Even voor, is dat gebruikelijk eigenlijk? Ik dacht, je stelt je fractie wel op de hoogte van zo'n stap. Nee, maar je wou dat doe je eigenlijk nooit. Stil. Nee, maar normaal gesproken bedoel ik. Normaal gesproken is er wel een aankondiging van wat gaat gebeuren. Maar dit moest gewoon willen krijgen. Weet jij nou wanneer precies hij besloten heeft, ik kap ermee? Ik denk op het laatste moment. Maar dat is zondagochtend geweest. En wat is het laatste moment? Nou, misschien is dat zelfs wel zondagavond, maandagochtend. Nee, want hij heeft al zondag eerder een heel instructie van het AD. Is hij al bijeen geweest? Ja, in de villa om te praten. Ja, maar toch denk ik dat het laatste zetje op een gegeven moment, toen hij begreep dat GroenLinks en de Partij van de Arbeid een motie van wantrouwen wilden indienen. Toen dacht hij, ja, dan wordt het dan wordt het een debat. En als ik zou blijven, dan zit ik in de verkiezingscampagne. Iedereen tegen Mark Maar hij had Rutte. Ze daarvoor bij elkaar geroepen. Dus in de villa. Ik wou nog wel dat jullie dat nog even goed gingen uitzoeken. Nou, daarom zijn die laatste 48 uur... moeten wij dwars door de spindokters heen wurmen... om erachter te komen wat er nou werkelijk van minuut tot minuut gebeurt. Maar dat is jullie vak. Kunnen, Hubert Smeets die refereerde aan... dat de koning nog invloed heeft gehad? Hij is natuurlijk het ontslag gaan indienen bij de koning. De koning en er werd gerefereerd aan koningin Beatrix destijds. Die wilde nog wel eens een goed gesprek voeren. Of dat op enig moment op tafel lag. Ja. Nou, als jij gaat, dan ga ik ook. Maar je kan het ook omdraaien. Je kan ook zeggen, iedereen wacht al de hele tijd op het moment dat hij een keer zou zeggen, ik stop ermee. Dus het is ook niet zo verbazendwekkend dat hij een keer zou stoppen. Maar het gekke was hij dat hij zaterdag op die persconferentie... Dat zegt iedereen. Maar het is toch de regel bij politici dat zolang je niet zeker weet dat je stopt, je altijd zegt dat je doorgaat. Ja, maar zolang je hebt aangekondigd. Ja, al was het maar dat je zegt van ja, god, ik denk erover na. Maar dat zegt toch nooit iemand? Ja, dat weet ik niet. Dat zijn een heleboel die dat. Die ja, ik zeg, ik denk erna om te stoppen? Nee, ik denk erover na om door te gaan. Nee. Niet om te stoppen, ik denk erna om door te gaan. Maar nu vraagt. Ik heb nog een heleboel ideeën en energie en alles en zo. Ja. En pas een dag later zegt hij, zonder argument, zonder één argument, zegt hij, stop ermee. Ja, maar volgens mij is dat toch de stijlregel? Tot het moment. Ja. Nou ja, dat kan best, maar dat zie je me weer. Omdat je anders de politicus bent. Maar ja, het blijft toch fascinerend. Dat Alexander Pechtold maakt. Het statement is er. Die Kamer die dacht, wat wordt... We hebben nog net geen hotel gereserveerd. Maar we waren toch allemaal... We rekenden op een lange, zware dag. Ja. En het draaide plots om. Ja. Dus van afbranden... werd de ontzetting het opeens was groot voor iedereen. Toezingen. Ja. Ja, dat ook. De toonzitting die totaal veranderde. Ja, met de aftrap van Wilders, hè? Ja, met de aftrap van Wilders. Van Wilders, ja. Maar ook weer, als je dat uitzoomt... is het toch ook wel prettig dat we op die manier ook nog met elkaar om kunnen gaan, toch? Ja, daar was gisteravond, zag ik bij op één kritiek op. Maar toen zei Klaas Dijkhoff, als we dit niet meer kunnen doen op die manier... Ja, toch? Wat is, dan moet je echt zorgen maken. Daar ben ik het wel mee eens. Ja. Maar ik vond het toch ook lastig. Als je aan de ene kant gewoon ook, zowel in de pers... maar ook van de politici die allemaal roepen van... horen ze schandelijk en verschrikkelijk. Maar dat is op de inhoud. Ja, best. Meteen daarna zeggen, lieve Mark, fantastisch. Ja, ik vond het toch ingewikkeld. Ja, ik vond het ingewikkeld. Dat is volgens mij het verschil wat Marleen aangeeft op de persoon en de inhoud. Maar ik zie dat het alweer 22:30 is geweest. Ik denk dat veel luisteraars denken, oké, het is nu eenmaal een feit. Maar voor de journalisten gaat die drang naar reconstrueren. Wat is er gebeurd? En hoe nu verder? Daar ben ik heel benieuwd naar. Deze week nieuwe lijsttrekker VVD. Wat gaat D66 doen? Ik ben het allemaal heel benieuwd. CDA. We gaan het komende uur praten over leiderschap met oud-gedienden en nieuwkomers. Waar zitten we nou op te wachten en wat hebben we nodig? Jullie, veel dank voor nu. Kees Boman en Marleen Drooy. Dankjewel. NPO Radio 1. Casper Meijer is hier voor het laatste nieuws. NAVO-topman Stoltenberg is ervan overtuigd dat de NAVO krachtige beslissingen zal nemen over Oekraïne. Dat zei hij zojuist in een korte openingstoespraak op de NAVO-top in de Litouwse hoofdstad Vilnius. Amerika heeft al gezegd op de top een positief signaal te zullen geven over Oekraïnse toetreding. Bij een helikopterongeluk in Nepal zijn 6 doden gevallen. Het gaat om 5 Mexicaanse toeristen en de Nepalese piloot. De helikopter raakte vermist na vertrek vanuit de omgeving van de Mount Everest. Een reddingsactie was moeilijk omdat een groot deel van het berggebied alleen te voet bereikbaar is. Medisch specialisten komen met een nieuwe richtlijn voor de aanpak van obesitas. Het gaat onder meer over nieuwe manieren om gezondheidsrisico's in te schatten, waarbij minder wordt gekeken naar iemands gewicht en meer naar de buikomvang. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft zo'n 8000 illegale afslankpillen in beslag genomen. De pillen beloven vet te verbranden, maar uit tests blijkt dat ze de harddruk amfetamine, oftewel speed, bevatten. En dat is gevaarlijk voor de gezondheid. Dankjewel, Casper. Wijnand, wat staat er nog aan files? Bos naar Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam bij de Leidse Rijntunnel. De vertraging valt mee, zo'n 5 tot 10 minuten. Daar stond even een auto stil, maar de weg is weer vrij. A28 van Groningen naar Amersfoort. Bij Zwolle Centrum nog 4 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Ook die file gaat oplossen, want na een ongeluk is de weg daar weer vrijgegeven. De A73 is nog niet vrij richting het zuiden. Daar is de weg zelfs nog helemaal dicht. Tussen knooppunt Saardenheiken en Venlo-Zuid. Na een ongeluk met een vrachtwagen. Gaat al even duren. Het verkeer richting het zuiden kan het beste omrijden via Eindhoven over de A67 en de A2. Tot 11:30, Hélène Plag. Het einde dus van het tijdperk Rutte, maar we constateerden al, er zijn meer partijen die op zoek moeten naar een nieuwe lijsttrekker, een nieuwe partijleider. Dus opluchting, weemoed, maar ook een belangrijke vraag. Wat nu? Welk leiderschap heeft ons land nodig? Dat gaan we hier aan tafel in het tweede uur van Spraakmakers bespreken, met natuurlijk nog oud-PvdA-leider Job Cohen hier aan tafel. Die heeft inmiddels gezelschap gekregen van André Rauwvoet, voormalig voorman van de ChristenUnie. Goedemorgen. Goedemorgen. Kimberly Snijders, voorzitter van de Nationale Jeugdraad. Kimberly, welkom ook. En onderweg is nog Marieke Koekoek, Tweede Kamerlid voor Volt. Meneer Rauwvoet, u heeft natuurlijk ook afscheid genomen destijds als partijleider. 2011? 2010. Ja, dat 2011 officieel de Kamer uitgegaan. Dat klopt, ja. Dat had niet zo'n verpletterend effect, hè? Nee, dat geloof ik niet. Nee. Niet om u meteen op uw plaats te zetten. Die hadden we allemaal opgemeten voorbij gegaan. Maar het was wel heel stilletjes als ik kijk naar dat nu. Ja, dat was wel anders inderdaad. En terecht, ja, denk ik. Ja. Kimberly, is het voor jouw generatie dit een historisch moment? Jullie kennen niet anders dan Mark Rutte als premier zo ongeveer. Ik weet niet in hoeverre het heel erg historisch is. En dat jongeren ook heel verschillend naar Mark Rutte kijken. Maar ik denk dat het wel een grote impact heeft. Ik was zelf 9 toen Mark Rutte begon. Ja, dus ik kan me ook niet zo goed een politieke realiteit zonder Mark Rutte voorstellen. Nee, nou ja, dat gaat toch echt wel de realiteit zijn voor de toekomst. En daar willen we het straks over hebben. Wat zijn de wensen ook van jouw generatie, jullie generatie? Na de muziek, en die is dan misschien wat meer gericht voor de oude hap hier aan tafel. Wow. Ja? Ja. Daar wel wat mensen mee bekoren. Van Morrison. Ja, hij ook wel. Altijd. Toch wel. Ja. The Brown Eyed Girl. Hey, where did we go? Days when the rains came. Down in the hollow. Playing a new game. Laughing and running. Hey, hey. Skipping and jumping. en de verhalen uit spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. kro.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Dat er een nieuwe wind gaat waaien in Den Haag is duidelijk, onvermijdelijk ook. Met het vertrek van niet alleen Mark Rutte, maar veel meer van de bekende kopstukken gaat er ruimte komen. Ruimte voor nieuwe gezichten, nieuwe inzichten. En het zou best kunnen zijn dat aardig wat kiezers op drift gaan raken, die zich opnieuw kunnen laten gaan informeren. Kortom, de kaarten worden opnieuw geschud. En daarmee leek het ons een mooi moment om eens die blik op die politieke toekomst te werpen. Aan wat voor leiders hebben we behoefte? En waar moet een nieuwe generatie politici het liefst aan voldoen? Die vragen gaan we bespreken met de volgende gast hier aan tafel. Job Cohen, met recht een PvdA-mastodont te noemen. Hij was eind jaren 90 de staatssecretaris die verantwoordelijk was voor het asielbeleid. Was Tweede Kamerlid en fractievoorzitter en natuurlijk de burgemeester van Amsterdam. En hij was misschien toch iets meer een bestuurder dan een politicus die op maat was gesneden voor Den Haag. En waar hij nu op hoopt? Nou, toch vooral iemand die opstaat en knopen doorhakt. Ook als het pijn doet. André Rauwvoet zat jarenlang in de Tweede Kamer voor de ChristenUnie en was de vicepremier in het kabinet Balkenende IV. De zoon van de groenteboer werd minister voor jeugd en gezin. Zo klonk het in die tijd. Inmiddels is de zoon van de groenteboer alweer een carrière of twee verder. Hij is nu verantwoordelijk voor de GGD's en wil de nieuwe leider meegeven ook vooral alert te blijven op de volgende crisis. Marieke Koekoek zat de afgelopen 2 jaar in de Tweede Kamer voor Volt. Ze is pas 34, maar behoort wel tot de oudste leden van de partij. Cynisch over de huidige Haagse gang van zaken is ze zeker nog niet. Maar er moet wel iets veranderen. Want mag het eens afgelopen zijn met feitenvrije politiek? Kimberly Snijders. Ze heeft eigenlijk geen actieve herinnering aan een Nederland zonder Mark Rutte. Dat geldt voor een hele grote groep stemgerechtigden inmiddels. Een groep die ze vertegenwoordigt in de Nationale Jeugdraad. Ze is dan misschien geen Kamerlid, maar stond mooi wel op haar 16e in de plenaire zaal van de Tweede Kamer tijdens het Nationale Jeugddebat. En sindsdien kan ze het niet meer loslaten. Haar advies voor nieuwe politieke leiders? Ben oprecht. Want de nieuwe generatie prikt zo door alle opsmuk heen. Zo, dat maar even gezegd is, Kimberly. Authenticiteit is vereist, zo gezegd. Ja, ik denk dat de jonge generatie heel snel er doorheen prikt op het moment dat de dingen alleen maar voor de beeldvorming gebeuren. Zie je ook in het bedrijfsleven, aan bedrijven die aan corporate social responsibility doen. Jongeren die willen voor bedrijven niet werken op het moment dat die corporate social responsibility alleen maar is voor de bühne. En zo kijken jongeren ook naar de politiek. Op het moment dat de politiek alleen maar bepaalde keuzes maakt voor de bühne, voor de beeldvorming. Ja. Dan hebben jongeren dat snel door en dan haken ze af. Dus ik denk dat het voor nieuw leiderschap heel belangrijk is. Dat mensen oprecht zijn en vanuit oprechtheid ook handelen naar de samenleving toe. Die zoon van de groenteboer, meneer Rauwvoet, is dat er eentje voor de bühne en de beeldvorming geweest? Of gewoon zo'n hardnekkig regeltje ooit in een interview wat je de rest van je leven blijft achtervolgen? Het is niet helemaal onjuist, maar ik zeg altijd met enige trots. Mijn vader was uiteindelijk ook directeur van een grote inkoopcoöperatie. Dat klinkt het in één keer heel anders, hè? Hier in Hilversum in een groente- en delicatessenzaak, zeggen we er altijd bij in de familie. Maar grappig, want dat heeft dus een hele andere uitstraling. Ja, maar de zoon van de groenteboer, dan krijg je weg zo'n lekkere gewone jongen gebleven. Ja, ik vond altijd dat mijn vader wat tekort werd gedaan daardoor. Ja, maar ik snap het beeld. Ja, ja. Meneer Cohen, u zit te wachten op iemand die beslissingen durft te nemen, ook al doet het pijn. Nou ja, een beetje masochistische instelling. Nou ja, nee, maar dat komt omdat we zijn een land met tegenstellingen. En dat is trouwens overal zo. En gelukkig maar, je mag denken wat je wil. En dus moeten er compromissen gevonden worden. En het ingewikkelde van die compromissen is dat je ze op een gegeven moment gaat verdedigen alsof je vindt of als je het daar helemaal mee eens bent. En de kunst is om duidelijk te maken van jongens, we moeten hier echt verder. Stikstof is toch klimaat, daar zitten problemen in. Echt, we moeten daarin verder. En daar wordt verschillend over gedacht. En ik ben het er erg mee eens dat ik echt heel graag authentieke personen wil hebben die tegelijkertijd ook met elkaar bereid zijn om echt die beslissingen te nemen en die dan ook goed te verdedigen. Op een zodanige manier dat mensen snappen hoe het in elkaar zit. Ja. En natuurlijk moet je er mensen ook bij betrekken aan alle kanten. Maar die knopen moeten op een gegeven ogenblik worden doorgehakt, hoe moeilijk dat ook is. En dan even, want dat is inderdaad gewoon inhoudelijk wat de wens is. Even praktisch gezien. We hebben een heel legertje, daar werd het nog aan gerefereerd, de voorlichters en dergelijke, door Kees Boman, aan spindokters. Dus als het gaat over authenticiteit is heel erg gewenst. Maar als je kijkt naar wat de beweging in Den Haag al sinds jaren is, dan is dat leger aan spindokters zeker niet kleiner is geworden. Ik heb er liever een legertje ambtenaren bij, want ik vind dat die veel te veel af zijn geslankt. En dan mogen er wat mij betreft een hoop spindokters weg. Ja, maar hoeveel invloed, meneer Rauwvoet, hebben die? Veel. Ja. Als je kijkt naar de afgelopen week, rondom de val van het kabinet, vanaf vrijdagavond begon dat en zaterdag en het weekend ging dat door. Dan kun je gewoon hier en daar zien welke partij waar het meest succesvol heeft geopereerd in het neerzetten van het beeld. En dat doet iedereen. Ik bedoel, mij herkent van, oh, dit is de spin, die komt uit die partij. Dit is duidelijk de insteek vanuit die partij. En bij aan de ene talkshowtafel zie je iemand zitten die in één keer de held is van wat er die week is gebeurd. En bij een andere tafel is het iemand anders. En dat is het werk van Spindok. Dus er heel veel met beeldvorming te maken. En heel weinig met wat er echt is gebeurd. En het is meteen voorsorteren. En dat begon al voor de val van het kabinet. Voorsorteren op what if. Hè? Als het kabinet valt, dan moeten we er goed uitkomen. Ja. En is het van belang dat we een plaatje neerzetten. Want dan beginnen meteen de verkiezingen. En dat is eigenlijk, Kimberly, waarvan jij denkt, stop daar nou eens mee. Ja, ik vind het heel erg zonde dat het gaat om winsten voor de komende 4 jaar binnenhalen, zodat je de volgende verkiezingen wint. Ik zou liever willen dat we, en dat hebben we ook als samenleving een bepaalde verantwoordelijkheid in, dat we soms een lastige keuze maken, daar respect voor hebben dat iemand die lastige keuze durft te maken, maar dat op de lange termijn een positieve impact heeft. Want elke keuze die we nu maken, dat gaan nog jarenlang, gaan we daar de effecten van proeven. En dan is het gewoon zonde als we alles omdraaien naar korte termijn winsten. Ja, ja. Mocht u denken, ik hoor Marieke Koekoek niet, Kamerlid van Volt, want die is hier inderdaad nog niet. Hebben wij wel aangekondigd, maar die staat achter een ongeluk met haar auto. Dus die is vertraagd. Hoop sowieso natuurlijk qua ongeluk, maar ook dat ze hier zometeen kan zijn om alsnog mee te praten. Want er zit natuurlijk wel iets, het wenselijke, wat je moet hebben met de visie, met de knopen doorhakken versus de praktijk die er is. En dan zien we toch over het algemeen dat die vergezichten eigenlijk politiek niet interessant zijn, mag ik het zo zeggen, meneer Cohen? Nou ja, dat vind ik dus jammer. Goed hoor, dan zit ik even over mijn eigen clubs dit te praten. Mm. Ik zou dus echt hopen dat op die progressieve vleugel, dat die veel meer bij elkaar komt en opnieuw gaat nadenken over wat zijn nou de dingen die we echt belangrijk vinden, die bij onze samenleving, waar we naar streven. En dan niet denken van wat willen die kiezers, nee, denken wat willen wij. En dan met een verhaal komen en dan komen de kiezers moeten daar maar bij komen. En als ze niet komen, oké, maar dat betekent niet dat ik van standpunt ga veranderen. Ja, dat maar, daar, maar in die laatste twee zinnen, dat is... Ja, nee, zeker. Ja, dat maar hoe kun je dat creëren? Ja, authenticiteit is daarin belangrijk. En je dus inderdaad ook focussen op datgene wat je heel graag wil bereiken. En als je dat niet kan bereiken, ja, dan willen mensen de andere kant op. Dat zij dan zo. Ja, maar uiteindelijk wil je toch dat jouw plannen gerealiseerd worden. Jawel, maar goed, als er geen meerderheid voor is. En als dat niet lukt, als je je best ervoor hebt gedaan, als dat niet gaat, dan moet het maar een andere meerderheid komen. Ik ben het daar zo hardgrondig mee eens. Ik bedoel, en dat is wel wat je steeds meer ziet. Ik ben bang over, als ik naar voren kijk en de zoektocht naar nieuwe fractievoorzitters, lijsttrekkers, moeten we in ieder geval zeggen. Hè, dat er meer gekeken wordt van bijvoorbeeld van wie kan onze partij het beste verweren tegen de concurrentie. Dan dat we zeggen, wie kan ons verhaal het beste vertellen? En uiteindelijk is politiek volgens mij, in de essentie gaat het in de politieke arena om botsende maatschappijvisies. En het samenzoeken naar een weg die goed is voor Nederland, vanuit verschillende perspectieven, dat doet pijn. Soms, dan moet je dat samen oplossen. Maar het begint, ik bedoel, die pijn begint het niet mee. Het begint niet met het sluiten van compromis. En dat zie ik gebeuren. Het begint met je visie neer te zetten. Dit willen wij. Als u dat ook wil, moet u op ons stemmen. Ja. Als u iets anders wil, dan zijn er genoeg partijen waar u ook op kan stemmen. Ja. Is toch de vraag, hoe kun je kennelijk een klimaat creëren waarin dus, en dat werkt niet voor één partij, maar alle partijen op zo'n level gaan denken. Het denken, oké, dat kan zijn dat het moment dat het me stemmen kost, dat het ons leden kost. Ja, maar daar komt iets anders bij. Daar zit iets anders bij, volgens mij. En dat is wat er steeds meer is gekomen. En ik idealiseer niet hoe het vroeger was, want het heeft er altijd in gezeten. Maar ik zie het nu wel in hele sterke mate en ook toenemen, dat het steeds minder om de visie gaat van politieke partijen, maar steeds meer om belangen, om deelbelangen. En ja, die horen ook een plek te krijgen in een politieke debat. Maar op het moment dat het politieke landschap, het parlementaire systeem zo verbrokkeld is, dat je je alleen maar deelbelangen in de Kamer hebt, dan wordt het ook steeds moeilijker om vanuit een visie. Maar die belangen, dat bedoelt u dan de lobby die groter is geworden? Wat bedoelt u met deelbelangen? Dat de lobby's alleen maar sterker zijn geworden? Ja, dat je alleen maar voor een bepaalde bevolkingsgroep er zit. Ja, zoals BBB in eerste instantie in de Kamer is gekomen. En dat zijn legitieme partijen, ze hebben hun plek, ze hebben stemmen, ze hebben veel stemmen soms. Dus ik doe daar niets aan af. Maar het maakt het politieke debat om vanuit uiteindelijk een soort gedeelde visie, een soort grote gemene delen elkaar te zoeken en te zeggen, we gaan samen die weg in, wordt wel steeds moeilijker. Mm. Als een aantal partijen, en dat aantal neemt toe, vanuit één strikt deelbelang kijkt naar de politieke werkelijkheid. Om dan nog tot een verbinding te komen, zeker met een versnippering, zoals nu 20 partijen. Ja, ik heb geen idee hoeveel er overblijft bij verkiezingen. Meteen interessant, Kimberly. Heb je ideeën over hoe je dat dan kunt creëren? Want je zit met heel veel partijen in de Tweede Kamer. Dus dicht bij jouw eigen standpunt te blijven is één ding. Maar uiteindelijk moet een land dan geregeerd worden met meerdere partijen. Hoe zie jij dat voor je? Ik vraag me dus echt af of we uiteindelijk volledige versplintering krijgen als een aantal grote partijen teruggaan naar een visie. Volgens mij gaat al het hele uur in de uitzending over behoefte aan een bepaalde visie voor Nederland. Ja. Ik denk dat als partijen een heel sterk eigen verhaal hebben, overkoepelend, die alle deelbelangen wil gaan overbruggen, dat je dan echt niet per se een situatie krijgt waarbij we volledig versplinterd raken. Ik denk juist dat dat is wat er nodig is om dichter bij elkaar te gaan komen. Maar dan zou je dus eigenlijk, krijg je meer partijen die echt meer op hoofd lijken. Dus vanuit één bepaald ideaal of uitgangspunt de wereld, of tenminste het land willen besturen. Ja, dat je weer teruggaat naar een discussie binnen je partij over de gedeelde waarden die je hebt en daar een visie voor bedenkt. En op die manier kiezers aantrekt, in plaats van dat je misschien allemaal verschillende kleinere belangenorganisaties en belangen laat meevoeren op puntjes op de i. Weer terug naar een groter gedeeld verhaal. Volgens mij is dat waar heel veel mensen behoefte aan hebben. Dan komt een beetje, we zeiden net, na fortuin is wat Hubert Smeets vanochtend schreef, van hebben we eigenlijk afscheid genomen van die drie stromingen die we, dat zou idealitair, ze zou minder stromingen krijgen, dus meer op hoofdlijnen partijen krijgen. Ja, en hoe die verhalen er dan concreet uitzien, dat weet ik niet. Maar ik denk dat dat wel iets is waar de komende tijd een discussie over gevoerd moet worden binnen alle partijen. Maar ik heb zelf niet in de partijpolitiek gezeten, dus hoe dat tot stand kan komen, dat weet ik niet. Nee. Zou het een logische gedachte zijn dat je ook in een soort golfbeweging gaat van, we zitten nu met zoveel partijen dat je ook wel van alle kanten wordt. Op een gegeven moment kun je afvragen hoe bestuurbaar is een land nog? Dat je een soort tegenbeweging krijgt. Nou ja, links probeert het nu in ieder geval. Ja, tenminste, GroenLinks en de PvdA. Dan, dat is een eerste begin. Want ik vind het nog lang niet genoeg. En ik zou het ook heel fijn vinden als er nog ook andere groepen zich daar op de een of andere manier. Ook een Partij voor de Dieren, SP, alles erbij. Ja, en dan snap ik ook best dat die andere partijen denken, ja, maar wacht even, ik ben het al lang niet overal met elkaar eens. Ik bedoel, ook de ChristenUnie, waar wij ook samen een heleboel dingen, heel veel dingen zijn wij het over eens. Er zijn een essentieel ding waar we het niet over eens zijn. En de vraag is, hoe ga je daar nou mee om? Ja. Dat is met name over de kwestie van euthanasie. He, dat is typisch een onderwerp waarvan de ChristenUnie zegt van, hoor, daar zijn we echt hartstikke tegen. Andere partijen zeggen, nee, we vinden dat juist heel erg belangrijk. En hoe kan je nou, in de afgelopen periode is het zo geweest dat de ChristenUnie daar heeft gezegd van, jongens, dat gaan we niet doen. We houden het tegen. En ik zou het nou mooi vinden om daarover met elkaar na te denken. Ja, ik snap dat je er tegen bent, maar er zijn andere mensen die zijn daarvoor. En hoe kunnen we daar nou verder mee komen in plaats van op de rem te staan? Maar mag ik daar iets over zeggen? Want dat vind ondertussen begroet ik even Marieke Koekoek. Fijn dat je er bent, Kamerlid van Volt. Hey, goedemiddag. Gielen en een ongeluk, begreep ik. Maar je bent er in ieder geval. Precies. We hadden het net over eigenlijk de idealen, dat we nu zoveel partijen hebben. Van zou het, Kimberly gaf dat aan, van hoe fijn is het als er meer vanuit grotere idealen wordt geregeerd. Waardoor je dus eigenlijk minder allemaal kleine partijen krijgt met deelbelangen, waar meneer Rauwvoet ook aan refereerde. Maar gewoon grotere stromingen die ook elkaar wat gunnen. En daar zat een beetje de pijn van. Euthanasie gebruikt u als voorbeeld, meneer Cohen. Hoe kom je daaruit? Ik denk dat dat een interessant voorbeeld is. Want wat ik ook maar noem als een voorbeeld van volwassen worden van mijn eigen partij. Want we hebben dat heel lang natuurlijk gewoon ook gehanteerd als een soort no-go. Hè? Zolang dat soort dingen niet wordt teruggedraaid, kunnen wij geen regeringsverantwoordelijkheden. Daarmee hebben we onszelf als ChristenUnie en zijn voorlopers ook bewust veroordeeld, zeg maar even tussen aanhalingstekens, tot oppositierol. En daar namen we ook genoegen mee. Dat vonden we prima. En er is juist een proces op gang gekomen destijds, waardoor we zeiden van, als wij voelen ons ook mee verantwoordelijk voor de regering van dit land. En als we dat willen, dan moeten we ook bereid zijn ook op die punten te zoeken naar wat wel kan. En dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat we wel degelijk in een kabinet terechtkwamen voor het eerst in de geschiedenis met de Partij van de Arbeid en CDA. Mm. En ook daarover afspraken konden maken. Dus je kunt je erin vastbijten en zeggen. En je kunt ook een ondergrens door een ondergrens heen gaan. En dat speelde natuurlijk vorige week. Gaan we ook door een ondergrens heen? Nou, dan komt er een moment dat ik moet zeggen. Dat hadden wij ook in 2007 de kabinetsformatie kunnen zeggen. Ja, als de Partij van de Arbeid dit van ons vraagt, dan gaat het in deze zitting niet worden. Nou, dus als je meer je reageert wel van en redeneert vanuit je idealen, maar er kan een moment komen dat het gaat wringen. Dat gaat een keer komen. En de ene keer zal dat anders uitpakken dan dat de andere. Dat had ook andersom kunnen zijn. Dat de Partij van de Arbeid zegt, als CDA en ChristenUnie dit van ons vragen, ja, dan stappen we hier niet in. Hè. Dat is de essentie van een kabinetsformatie. Maar als je aan de voorkant zegt van ze bakken er niks van. En ik wil alleen maar als ik mijn hele verhaal kan afdraaien, ja, dan komt er geen kabinet. Nee. Marieke Koekoek, je zit al gelijk mee te luisteren er meteen in. Jullie zijn natuurlijk nog relatief klein. Zeker. In de Tweede Kamer. Is het iets waarvan je zegt van eigenlijk zouden wij ook op moeten gaan in grotere of andere aansluiten bij fusies, hoe je het wil zeggen, om eigenlijk meer daadkracht te kunnen krijgen voor je plannen? Nou, ik zie wel heel erg de kracht van compromis met elkaar opzoeken. Dus dat proberen we ook in de Kamer. Als je moties hebt, dat je echt naar tot aan de overkant, wij zitten aan de linkerkant, tot aan de overkant probeert mensen mee te krijgen. Ik weet niet, ik zou zelf zeggen, je hoeft niet per se te fuseren als partij, maar wel heel duidelijk je eigen anker hebben. En tegelijkertijd zeggen, dit is mijn anker, dit is jouw anker en ik wil samenwerken en daarmee vooruitwerken. Dat moet je zeker doen. Dat vind ik ook het leukste aan politiek eigenlijk. Want je komt natuurlijk binnen en je weet echt wel wat het krachtenveld is, waar iedereen staat, wat iedereen zijn kernpunten zijn. En het mooiste is als je dan met een collega weet te bereiken, dat die ander ook zegt, nou, je hebt me overtuigd. Of dat ik kan zeggen, jij hebt mij overtuigd. En dat je dan samen iets indient en ineens een meerderheid hebt voor iets wat nog niet opgelost was. Ja, maar waar zit dan het klinkt als een wankel evenwicht, dus van bij je idealen dicht blijven. Maar als het erop aankomt, moet je toch water bij de wijn doen en compromissen sluiten. Kimberly, hoe kijk jij daar tegenaan? Wanneer wordt het, want dat kan ook weer ten koste gaan van vertrouwen in jouw eigen partij, die dan toegeeft omdat er geregeerd moet worden of omdat er afspraken moeten worden gemaakt. Ik denk dat het belangrijk is dat je in elk geval je eigen kernwaardes helder hebt. En op het moment dat je je eigen kernwaardes op een gegeven moment niet meer helder hebt, ja, dan kan je jezelf of laten verliezen door het sluiten van compromissen. Of misschien dat je ergens dan heel hard een gevecht gaat voeren waar je misschien eigenlijk helemaal niet volledig achter staat. Ja. Dus ik denk dat het een hele gevoelige balans is. Maar dat je wel enigszins een visie moet hebben waar je aan vasthoudt. En daarna moet je gewoon bruggen slaan om met andere mensen samen te kunnen werken. Ja, want die kernwaardes, Marieke, hoe vaak heb jij het idee binnen de Kamer met de tijd die jij nu meedraait in de Tweede Kamer van ja, men refereert hier echt aan kernwaardes of dit gaat om politiek gewin? Als ik het zou afzetten tegen elkaar, wat is de balans, dan is het misschien wel iets vaker politiek gewin. Ik zat net mee te luisteren. Volgens mij hoorde ik de heer Cohen, sorry, ook zeggen over compromissen. Het moet niet het compromis zijn om het compromis zelf. Mm-hmm. Nou, ik zie dat ik dat best wel veel zie gebeuren. Wanneer ik het minder zie gebeuren, en dat vind ik zelf ook het allermooiste, is als het echt gaat over hoe kijk je als samenleving ergens tegenaan. Dus bijvoorbeeld medisch-ethische vraagstukken. Maar ik zat zelf ook in het debat over het slavernijverleden. En dan merk je dat er een soort acceptatie is in de Kamer van dit is een kwetsbaar onderwerp. We gaan op de inhoud met elkaar spreken, maar we hebben wel respect voor de kwetsbaarheid van dit alles voor de hele samenleving. Nou, dat zijn de mooiste debatten. En daar gaat het ook echt meer over kernwaarden. Ja. Ja, wat hier volgens mij nog meespeelt, is dat hoe wij kijken naar verkiezingsprogramma's. Want ik denk dat er ook verschillende fases zijn waarin dat geldt. Hè. In een campagne heb je de plicht, vind ik, als politieke partij aan Nederland vertellen, als wij het helemaal alleen voor het zeggen hebben, dan zou het er zo uitzien. Want dit is ons ideaal, zo kijken wij naar de samenleving en dan zouden we dit allemaal doen. Wat zich heeft afgespeeld volgens mij in de politiek is een soort proces waarbij dan vervolgens, als je dan de verkiezingen gehad hebt, dan komt de fase van, en hoe kunnen we nou samen? Want we zijn een land waarin nooit één partij de meerderheid heeft. Hoe kunnen we nou samen? Begaanbare weg. En dat gepercipieerd wordt door de bevolking, door de kiezers, maar ook door de pers en ook door het parlement zelf soms. Hè, die draagt er ook aan bij. Zeggen van, jij hebt je verkiezingsbeloftes gebroken. Het zijn geen verkiezingsbeloften. Het zijn zaken, als ik het voor zeg, dan zou ik me ga ik me voor inzetten. En volgens mij moeten we die cultuur doorbreken. Want anders houden we elkaar gevangen van, je belooft iets en je doet het volgens niet. Nee, je hebt de plicht om daarna te kijken met partijen die er op andere punten anders over denken om samen verder te komen. Hou hem vast, praten wij zo door naar het nieuws van 11 uur. Er gaat wat gebeuren zo meteen in peloton. Elke toerdag vaste prik. Zo denderen we met zo'n 70 kilometer per uur naar beneden. Volg de tour van minuut tot minuut. De weg gaat voortdurend naar beneden, naar beneden, naar beneden. Maar ja, plekje zoeken is hier niet eenvoudig, want noem de u. Wat

Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. NPO Radio 1. KRO NCRV. Helene Plag. Spraakmakers. Welkom bij het laatste half uur. Voor 11 bespraken we aan wat voor nieuwe politieke leiders we als land behoefte hebben. Op het wensenlijstje van de gasten staat onder andere oprechtheid, authenticiteit, maar ook het lef om moeilijke beslissingen te nemen. Een campagne waarin niet direct gezocht wordt naar tegenstellingen. Idealen op hoofdlijnen en vervolgens compromissen sluiten. Niet omdat het een compromis is en dat we erop uit zijn, maar omdat het gewoon op dat moment van belang is en nodig is en goed uit te leggen is. En onze gasten die dat allemaal vinden zijn onze spraakmaker Job Cohen, is voormalig minister en PvdA partijleider geweest. Staatssecretaris, sorry. André Rauwvoet, ook voormalig, wel voormalig minister. Dan voor de ChristenUnie en inmiddels voorzitter van de GGD's. Marieke Koekoek, Tweede Kamerlid voor Volt. En Kimberly Snijders is voorzitter van de Nationale Jeugdraad. We gaan het met jullie zo meteen nog hebben over de jongere generatie en of die genoeg bij de politiek betrokken wordt. Of hoe dat ook nog beter zou kunnen. Maar ik zeg ook alvast voor onze luisteraars die het leuk vinden om de quiz te spelen. Gisteren verviel die door het plotselinge bekendmaken van het aftreden van Rutte. Maar vandaag spelen we natuurlijk wel. Als u het leuk vindt om mee te spelen, vraag 13, die geef ik alvast. Een wijkagent uit Hoofddorp was blij dat hij bij 31 graden in de sloot kon duiken om wat voor dier te redden. Want van zijn soort is er maar één. Oh, Sean is heel geliefd bij iedereen. Nou, Marieke, met jonge kinderen dan... Het is mijn wereld. Ja, ik zal niet invullen wat het voor dier dat is. Het is aan de quizkandidaten zometeen. Een profielschets. We hadden die van jou nog niet gehoord, Marieke Koekoek. Wat is nou een profielschets wat jou betreft van een goede politiek leider voor de toekomst? Ja, ik heb het lijstje wat er ligt daar, dat onderschrijven. En ik zou er misschien nog aan toevoegen. Authenticiteit is ook kwetsbaarheid. Dus datgene wat je wil oplossen, dat je ook wel ervaart en voelt wat het doet met de mensen voor wie het wil oplossen. Dus een toeslagenouder, dat je daar niet alleen maar als een dossier naar kijkt, maar ook snapt hoe erg dat is als je op die manier gediscrimineerd en klemgezet wordt. En dat omzet, die energie omzet in daadkracht en in hoop. Dat hoort er ook bij. Ja, en dat is nu, ja, de mensen hebben zich natuurlijk sowieso nogal in de steek gelaten gevoeld. Dus de empathie die ontbrak al. Is het dan? Want ja, ik zit te denken, de kwetsbaarheid, dat is niet voor jou als politicus, maar voor de mensen die... Juist voor de politicus. Want heel vaak wordt empathie een beetje opgepakt als... nou, ik geef je even een knuffel en dan is het goed. Maar dat is politiek niet. Hè. Politiek is echt dingen aanpakken. Maar wat je ook moet voorkomen is dat je te hard wordt... en te veel wederom op zoek gaat naar het compromis om het compromis. En zegt, dit is een dossier, dit ligt daar op de plank. En heel rationeel moet ik dit en dat oplossen. Je moet het wel doorvoelen wat er gebeurt... en wat er op het spel staat voor mensen. Ja. En ik denk dat dat soms best moeilijk is, want de Kamer... is een harde plek, politiek is een harde plek. Dus je moet soms een stuk van je, ja, misschien je mens zijn afsluiten. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat je altijd eerst mens bent en dan politicus. En dat maakt een goede leider, die dat ook kan laten zien. Ik kan het heel concreet maken. Jacinda Ardern, tijdens de coronacrisis, de premier van Nieuw-Zeeland, had op een gegeven moment speciaal plek vrijgemaakt voor een journalist, zodat hij kon vragen voor de kinderen. Kan de paashaas nog wel langskomen? En op dat moment geef je dus een ja als premier. En je stelt hele kwetsbare mensen, kinderen, in een angstige periode gerust. Nou, ik denk dat dat een goed leider moet doen. Ja, voor een partij of voor een land, zeg maar? Of allebei. Allebei. Ja. Die kwetsbaarheid, is die er nog? Zien we hem bij sommige mensen, Kimberly? Ja, ik zie zeker wel nog steeds bij bepaalde Kamerleden een gevoel van kwetsbaarheid. Wie? Ik denk bijvoorbeeld aan een Lisa Westerveld. Die staat ook echt in de wereld van jongerenorganisaties bekend als een Kamerlid die heel toegankelijk is voor jongeren. Die ook echt luistert om te luisteren, niet om daar gelijk allemaal acties aan te verbinden. En die dan vervolgens ook vragen stelt en moties indient. Die laten zien dat er echt is geluisterd in plaats van dat er iets is omgevormd naar een eigen belang. En daar moet je wel een stukje kwetsbaar voor zijn, moet je ook wel durven luisteren naar best wel vervelende verhalen van jongeren, bijvoorbeeld uit de jeugdzorg. Want wordt kwetsbaarheid te snel afgestraft nu, of kan het ook wel? Nou, ik denk wel dat we, en dat zeg ik generaliserend, als samenleving gewend zijn aan leiders die Daadkracht is hard zijn. Hè? Dat is scherpe one-liners. Dat is je niet laten intimideren door je opponent. Politiek als een spel zien. Politiek als een spel houdt dus ook in dat er verliezers zijn. Want dat is inherent aan een spel. En dat moet je kunnen loslaten. En dat bedoel ik met die kwetsbaarheid. Je moet weten dat je met mensen te maken hebt. En dat het niet gaat dat jij wint. En dat soort leiderschap wordt wel afgestraft. Ja, als je te zacht bent of een keer aarzelt of zegt... U heeft me overtuigd en ik ga mee met uw mening. Dan is het gebroken beloftes, wat net al gezegd werd. Maar ook slappe leider, ruggraatloos. Ja. Is dan, maar misschien leg ik het verkeerd, maar het kopje thee moet ik nu aan denken. Meneer Cohen, wat u ongeveer de rest van uw leven wordt nagedragen. Nou ja, was dat een kwetsbare opstelling, omdat u dat echt vond, dit is hoe we het moeten doen? Maar nou bijvoorbeeld... ja, dat de boel bij elkaar houden en inderdaad thee drinken, dat... dat zit in mij. Dus ja, ik vond dat ook niet zo verschrikkelijk als ik daar werd aangevallen. Sterker nog, als je nou naar mijn Twitter-account krijgt... dan zie je daar Job Cohen drinkt thee en koffie. Ja. Uiteindelijk dan maak je er een soort geuze titel van. Maar dat werd natuurlijk wel vaak... Ja, dat is zo. Maar goed, Cohen met zijn kopjes thee. Ja, maar kon mij niet schelen. Nee. Dat vond ik ook echt. Ja. Ja. En dat is dan misschien ook wat jij bedoelt met die kwetsbaarheid. Dat kan. Ja. Nou, dat maar goed, daarom was ik ook een beroerde politicus. Dus je moet daar dan wel weer een beetje opletten dat je dat wel goed doet. Nou ja, daarom zit ik te zoeken naar het klimaat. Maar ik zie ook nog wel een verschil tussen volksvertegenwoordigers en bestuurders. Er zit nog wel een laag tussen. Ja. Omdat volksvertegenwoordigers die worden geacht om op te halen wat er een samenleving leeft. Dat naast hun visie te leggen en dat in te brengen in het debat. Hè. En niet dat bestuurders dat niet moeten doen. Ook die moeten, ministers, maar ook wethouders. Die moeten een balans vinden tussen beslissen. Nemen, dus een zekere beslistheid, anders wordt er niet geregeerd. En voorkomen dat je een beslissingenmachine wordt. Dus dat bedoel je misschien ook wel. Maar daar is eigenlijk altijd inherent aan dat je beslissingen neemt van een deel van de bevolking zegt van ja, maar dat pruimen we niet. Hè? Dus dat vraagt dat je ook in die zin dat kan incasseren. Zeg, ja, maar dit is toch nodig en ik ga de confrontatie aan. Als minister, als regeerder, bestuurder kun je niet alleen maar laten leiden door kwetsbaarheid. Want dan moet er ook gewoon beslissingen genomen worden. Dan moet je voor gaan staan, desnoods tegen de wind in. Nou ja, eigenlijk... Dan ga ik uitleggen. Ja, en ook stel je daarmee krachtig, maar ook kwetsbaar op. Ja, totdat je de moeite neemt om niet alleen maar te pleasen. En dan is het ook juist ook van belang, voordat je die soort beslissingen neemt, dat je dan ook je oren goed te luisteren hebt gelegd van wat mensen nou vinden en hoe je dat nou kan combineren met datgene wat je wel vindt en wat je niet vindt. En dan kom ik ook bij jou terecht, dat je zegt van ja, je moet je wil ook gehoord worden. Ja. En dat moet er ook gebeuren. Ja. Mag ik dan nog één opmerking maken over het type leiderschap? Want wat ik zie en wat mij stoort, is dat we steeds meer ook politieke leiders hebben en politici die spreken in termen van ze. En volgens mij is dat funest. Als je niet in staat bent, ook als je in de oppositie zit, om te zeggen, we hebben een aantal problemen, die moeten we oplossen. Maar alleen maar zegt, jullie hebben een probleem en je bakt er niks van. Dan gaan we het niet redden in dit land. Dus een houding van je buiten stellen, buiten het debat stellen. En natuurlijk mag je de regering, moet je de regering aanspreken wat ze goed doen en wat ze fout doen. Dat is de rol van het parlement en niet alleen van de oppositie overigens. Maar het bewust daar buiten stellen en zeggen, jullie hebben een probleem. En ik kijk aan de zijlijn en ik roep alleen maar schande. En jullie bakken er niks van. Het spreken in ze valt mij op. Defensie had zo vroeger zo'n campagne geschikt, ongeschikt. Dan zeg ik voor leiderschap ongeschikt. Want dit land heeft mensen nodig die zeggen, het zijn onze problemen. We moeten ze samen oplossen. Zelfs als we verschillende visies hebben. Ja, volgens mij is dat bij jongeren, Kimberly, sowieso heel erg dat gevoel van, laten we nou met z'n allen toch daarvoor gaan. En niet in wij-zij heel erg denken. Ja, ik denk het zeker. Al maak ik me wel een beetje zorgen in hoeverre jongeren de aankomende tijd de kans krijgen om dat op de politiek te gaan drukken. Want hoe betrokken worden jullie, zijn jullie en voelen jullie bij de politiek? Nou, ik denk waar ik me gewoon nu vooral zorgen om maak, is dat in een tijd van politieke chaos zijn er een hele hoop mensen die een grijp gaan doen naar de macht. En dan heb je... Ik vind het een beetje stom om ons jongeren zwak georganiseerd te noemen. Maar commissie Remkes die concludeerde in 2019 al dat jongeren onvoldoende middelen hebben om zichzelf politiek goed te kunnen uiten. Want de jongerenafdelingen van politieke partijen, zijn die niet krachtig genoeg dan daarin? Nou, ik denk wel dat de jongerenafdelingen van politieke partijen worden in verschillende mate betrokken bij de partijen. Mm-hmm. Maar ik denk dat je ook breder moet kijken dan een jongerentak van een politieke partij. Ik denk dat je echt ook het land in moet gaan, waar we het net al over hadden, om breed het geluid van jongeren op te halen. Ik denk dat dat op dit moment onvoldoende gebeurt. Ik denk dat verwacht jij concreet dan? Ik verwacht dat je niet vanuit Den Haag beleid aan het maken bent en een visie opstelt, maar echt ook in gesprek gaat met jongeren. Dat is echt ook wel mijn ambitie voor de komende paar maanden. Jongeren oproepen om voor zichzelf te laten horen, maar ook de brug slaan tussen politieke partijen en groepen jongeren die heel graag willen meepraten over de koers van Nederland. Want ik denk dat er een aantal hele grote beslissingen aan zitten te komen, waarvan ik me zorgen maak of jongeren in de aankomende periode daar ook echt hun eigen stempel op kunnen drukken. Rond klimaat. Maar zou het ook niet een idee zijn dat jullie bij al die verschillende politieke partijen die nou bezig zijn om hun kandidaten te stellen, om te zeggen, hoor eens jongens, ze willen ook dat jullie jongeren erbij halen. Weet je dan met de Nationale Jeugdraad? Om gewoon zelf ook aan te bellen. Hier zijn wij. Zeker. Maar ook dan zeggen, hoor, zorg er nou voor dat in jouw lijst, hoog op die lijst, dat daar een paar jongeren in zitten. Ja, ik denk dat voor mij zijn er 3 dingen waar ik voor ga strijden vanuit de Nationale Jeugdraad. Ik wil dat zo meteen in elk verkiezingsprogramma een Nationale Jeugdstrategie staat. Bijbehorend met de minister van Jeugd die andere bewindspersonen aan een jasje gaat trekken. Dat is wat ons meest belangrijke inhoudelijke punt is. Als tweede vind ik het heel erg belangrijk dat er mensen op de lijst zijn die of jongeren vertegenwoordigen. Ik denk niet dat je per se een jongere moet zijn om jongeren goed te kunnen vertegenwoordigen. Okay. Maar ik denk dat er ook heel belangrijk is dat er jong geluid op de lijst staat. Ja. Die ook de ruimte krijgt binnen een partij om dat te vertegenwoordigen. Ja. In plaats van dat je ook nog steeds... Je mag ook via de app even je zegje doen, bij wijze van spreken. Ja. Ik hoop ook heel erg dat we... als er op een gegeven moment in november een coalitie gevormd moet worden, dat we opnieuw als jongeren ook aan de formatietafel geluiden kunnen meegeven. Van dit is wel echt heel erg belangrijk voor de partijen die gaan regeren. Is dat vorige keer wel gebeurd? Ja, Mariette Hamer heeft toen een aantal jongerenorganisaties uitgenodigd om hun input te leveren. Wat is nou echt volgens de jongeren belangrijk in het formatieproces? Ja, is het, want jij bent een van de oudste, begreep ik, met 34 jaar. Ik heb een hypotheek en kinderen. Dat is helemaal... maar het is wel zo. Je hoort best wel vaak van, er zijn wat minder jongeren actief in de politiek. Ja. Bij Volt, ik ben dus echt wel een van de oudste. En ik herken wel wat je zegt van, het is heel fijn om jonge mensen ook op je lijst te hebben. We hebben ook bijvoorbeeld expres geen jongerenpartij, maar je stemt gewoon meteen mee. Om dat die hele nieuwe inzicht te brengen. En ik vind met name fijn aan jonge mensen, die durven nog echt risico's te nemen voor iedereen samen. Dus als je wat ouder bent, dan denk je, maar ik heb al een hypotheek, dus hypotheekrente afstrijd. Ga je meer beren op de weg zien als je ouder wordt? Nou ja, je gaat misschien wel het gevoel hebben dat je meer te verliezen hebt. En je hebt gewoon een ander wereldbeeld. Dat wordt natuurlijk gevormd als je jong bent. Dus iemand van 16, die kan mij wel echt nieuwe inzichten brengen. En wat ik zeg, ik ben zelf dan 34. Mijn dochter ligt hier achter in de studio. Dus ik heb zelf ook wel... Die is nog heel klein, daarom ligt ze. Die heeft niet een nachtje doorgehaald. Die is net 2,5 maand. Maar daarmee vind ik het wel heel belangrijk van, je doet dat voor haar en voor jonge mensen die nu jong zijn, maar straks 30 zijn en een huis willen, maar ook een normaal klimaat waar je in kan wonen. En dat kan je niet allemaal zelf bedenken. Dat Want moet je meenemen. Jullie doen ook met Volt een generatietoets, begrijp ik. Klopt. Wat houdt dat dan in? Ja, dat is. Je doet heel vaak dat heet dan een impact assessment. Dus je kijkt naar wat doet beleid op het moment dat we het zouden willen gaan uitvoeren. En wij hebben gezegd, in die impact assessment neem een generatietoets mee. Wat doet dit beleid voor over 20 jaar, als de jonge mensen van nu de volwassenen zijn? Wat geef je door eigenlijk? Dat is een generatietoets. En is dat dan vanuit de beleving van jongeren? Dus dat je aan de 10-jarige, de 15-jarige en de 20-jarige gaat vragen? Of laat je het ook echt uitrekenen? Je laat het echt zien. Dus bijvoorbeeld, wij zeggen nu van, er moet daar en daar geld naartoe. Daar moeten we ons dieper in de schulden steken. Maar wat doet dat dan? Wie betaalt uiteindelijk de rekening? Maar ook met klimaatmaatregelen. Als je nu halfbakken maatregelen neemt, dan heeft iemand over 30 jaar daar echt last van. Die heeft geen goede leefomgeving meer. Want als we kijken naar de gevestigde partijen als PvdA en ChristenUnie en hoe daar met jongeren wordt omgegaan, allebei een jongerentak, is dat een volwaardig onderdeel van de partij, meneer Rauwvoet? Ja, ik denk het wel. Bij de meeste politieke partijen denk ik wel. Er worden wel verschillende vorm gegeven. Hè? Maar uiteindelijk, ik ben er erg voor om het niet te beperken tot je politieke jongeren. Mm-hmm. Kijk, die politieke jongerenorganisaties zijn ook wel een soort kweekvijver voor later. Dus dat is ook erg gebonden aan die politieke partij. Dat is niet hetzelfde als dat je de stem van de jeugd van Nederland laat horen. Hè? Ik ben het erg eens met wat Kimberly daarover zegt. Bij veel meer onderwerpen, en hoe je het organiseert is vers 2. Hè? Maar zou je in ieder geval de stem van jongeren moeten laten meewegen in beslissingen? Ja. Ik vind zo'n jongeren, toen een impact op jongeren, vind ik heel goed. Ik denk dat als we dat 20 jaar geleden hadden gedaan, dat ons pensioenstelsel en de woningbouw er echt heel anders zou hebben uitgezien. En klimaatmaatregelen ook. En nu moeten we heel veel repareren om onrechtvaardigheden daarin weg te nemen. Dat is razend ingewikkeld. Als ik één voorbeeld mag geven, ik ben natuurlijk zelf minister voor Jeugd en Gezin geweest. En ik herinner me, dat zit ook heel erg in de systemen en in de ambtelijke manier van werken, dat er moest toen een nota komen over de jeugdcultuur, de jongerencultuur. Dus de ambtenaren begonnen te schrijven, VWS. En toen hebben we gezegd, zouden we niet eerst in gesprek gaan met een van jouw voorgangers? namens Kido, herinner ik me, Kido Koenig, met de jeugdraad en met een aantal jongerenorganisaties van hoe zit dat eigenlijk? Want ik was niet heel oud, vond ik zelf, maar ik sta er wel een end vanaf. Hoe kan ik nou een nota schrijven over jeugdcultuur zonder eerst een aantal ronde tafels met jongeren te hebben georganiseerd? En dat zou denk ik veel meer moeten gebeuren. En nogmaals, de vorm kun je over twisten. Mm. Maar dat is wel heel erg belangrijk op dit soort onderwerpen. En wat je bijvoorbeeld in België ziet, daar heb je minister van Jeugd en die is ook wettelijk verplicht om bij zijn visie voor de aankomende paar jaar de jongeren te consulteren over wat er dan moet gaan gebeuren vanuit zijn functie. En dan vervolgens heeft hij ook het mandaat om andere bewindspersonen aan te spreken op hun gedrag. Dus ik ben ook heel benieuwd of dat in Nederland niet ook mogelijk zou kunnen zijn, dat het gewoon wettelijk verplicht is om jongeren mee te nemen in het beleid dat je over jongeren maakt. Meneer Cohen? Nou, ik vind het allemaal heel verstandig klinken. En de jonge socialisten die zijn in zijn eigen club, maar ook wel heel nauw verbonden met de partij. En ook daarvoor geldt dat daar ook mensen in tevoorschijn komen die op een gegeven moment politieke functies ambiëren. Hebben jullie het vertrouwen tot slot dat er ook echt een frisse wind gaat waaien? Want vorige verkiezingen werd het ook geroepen. Dat is volgens mij zwaar tegengevallen. Is er, doordat er nu noodgedwongen echt veel andere poppetjes komen, zeg ik even heel oneerbiedig, gaat er echt ook iets veranderen? Marieke, wat denk jij? Ik zeg voorzichtig ja, omdat een wisseling van de wacht qua mensen is belangrijk. Maar daarmee ben je nog niet af van, laten we zeggen, een politieke cultuur die je met elkaar hebt opgebouwd. Hè? Dus de feitvrije managementpolitiek, zou ik maar zeggen. Dat moet zich nog wel echt bewijzen, dat dat ook echt verandert. Dus wij hebben gisteren een oproep gedaan tot stembusakkoorden, zodat je inderdaad dat samenwerken meer doet. Maar ik zou ook zeggen, je moet als Kamer en kabinet veel meer openheid hebben, veel meer een vrije uitwisseling van informatie. Er was laatst een rapport uitgekomen over informatie tussen de Kamer en kabinet met het advies bij ambtenaren. Nou, dat soort stappen moeten genomen worden. Want anders, het zijn nooit 2-3 mensen die een hele cultuur bepalen natuurlijk. Dat doen we allemaal samen. Meer. Ja. Korte ja of nee, meneer Rauwvoet? Ik denk dat het vertrek van Mark Rutte wel die ruimte biedt. Even los wat er allemaal omheen zit, wel die ruimte biedt voor vernieuwing. Alleen ik zou heel graag zien dat we in plaats van de focus op de bestuurscultuur veel meer aandacht geven aan de politieke cultuur. Daar moet echt wat veranderen. Ja, meneer Cohen? Nou ja, ik hoop het. En ik vind het ook echt een mooi idee dat de jongere generatie dat die nou gaat overnemen. Ja. Daar zie ik wel naar uit. Nou, maar of dat allemaal gaat lukken, dat is inderdaad de vraag. Kimberly, voor welke partij stel jij je kandidaat? Ik stel me voorlopig voor geen één partij. Alle partijen bestormen met je ideeën. Ja, ik ben politiek heel neutraal. Heel goed. Dank jullie wel. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Ja, daar is de hoogste tijd voor geworden om de quiz te gaan spelen tot besluit van de spraakmakers. Daniel Knecht uit Amsterdam is onze kandidaat. Jij werkt aan de universiteit. Ja, dat klopt. Wat doe je? Ik ben historicus. Ah. Ik werk bij de opleiding geschiedenis. Oh, interessant. Nou, er zijn wat historische momenten geweest in de afgelopen 24 uur, denk ik zomaar, die in de geschiedenisboeken gaan komen. Maar goed, nu gaat het ook over die actualiteit van het afgelopen etmaal. Dus wij gaan meteen beginnen, stel ik voor, met de quiz. Succes. Er is de afgelopen dagen gespeculeerd over wat mij zou motiveren. En het enige antwoord is Nederland. Respect voor iemand die 13 jaar alles aan de kant gezet heeft, ziel en zaligheid heeft ingezet voor zijn land. Gisterochtend heb ik het besluit genomen dat ik niet opnieuw beschikbaar ben als lijsttrekker van de VVD. Een totale verrassing. Dus ik zat echt zo. Extreem onwerkelijk. Ja, ik ben heel trots op de VVD. Het is een partij die altijd bereid is verantwoordelijkheid te nemen. Die altijd de telefoon opneemt als het moeilijk is. Dat hebben we de afgelopen jaren ook gedaan. Altijd bereid geweest lijn te geven aan kabinetten in moeilijke situaties. Bij het aantreden na de verkiezingen van een nieuw kabinet zal ik de politiek verlaten. Ja, de muziek viel ook op zeker. En toen stapte hij op, alsnog onverwacht. De leider van welke partij belde Rutte vlak voor het debat, om precies te zijn om 9:53... om te zeggen dat ook die partij overwoog een motie van wantrouwen tegen Rutte te steunen. Sigrid Kaag van D66? Ja, dat is goed inderdaad. In een villa aan de kust verklapte Rutte zondag al aan een kleine kring VVD'ers dat hij ermee ging stoppen. Onder de aanwezigen was Rutte zijn mentor en ook de eigenaar van de villa. Wie is dat? Geen flauw idee. Weten de gasten hier wel, denk ik. Ik ben van waar. Ja, zeker. In de media wordt deze oud-topman zelfs wel de Rutte-fluisteraar genoemd. En zelf noemt hij zich liever voorzitter van de VVD-supportersvereniging. Dan vraag 3. Begint weer met een fragment. Zweden kan lid worden van de NAVO. De Turkse president Erdogan heeft daarna lang verzet toch mee ingestemd. Vlak voor het begin van de NAVO-top in Litouwen. In Litouwen komen de leiders van 31 landen bij elkaar. Demissionair premier Rutte is er ook. De kogel is door de kerk en Zweden mag bij de NAVO. Naast Turkije ligt welk ander land niet meer dwars bij deze toetreding? Hongarije. Dat is goed. Ja, zijn NAVO-top is natuurlijk ook de plek om elkaar te ontmoeten. Zo hoorde CNN gisteren van een hoge Amerikaanse functionaris dat de Oekraïense president Zelensky woensdag een topontmoeting heeft met wie? Poef, gok, Scholz. Nee, het is Joe Biden, de Amerikaanse president. Vraag 5. Weer een fragment. Je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? Ik kijk dan naar woensdag. Dat zal de enige kans zijn volgende week. En dan laatste week denk ik nog 3 kansen, inclusief Parijs. Maar 4 maximaal, denk ik. Van der Poel? Nee, het is de sprintkoning van deze tour. Jasper Philipsen, drager van de groene trui. Wat zegt u? Doet niks zonder Van der Poel. Oké, maar dat was niet de vraag, meneer Cohen. Voor de Nederlandse tourliefhebbers is het jammer dat de Nederlanders nog niet gewonnen hebben. En ook Jasper Philipsen zei dat hij het één Nederlandse vedette wel erg zou gunnen. In vorm is de man wel, want bij hem in het wiel blijven kost sprintkoning Philipsen zoveel moeite dat hij er kramp van krijgt. Over wie hebben we het nu? Fabio Jacobsen? Nee, Mathieu van der Poel. Was die dan toch? Sorry. Was het wel de vraag? Erom. Nee, ik deed het niet. Sprintkoning, dacht ik. Ja, sorry. Goed, wij gaan naar de hintsvraag toe. Wij gaan op zoek naar een onderwerp uit de actualiteit. De vraag is, wat bedoelen we? Daar krijg je dus cryptische aanwijzingen voor. En geef een seintje als je het denkt te weten. 4. Voor mij was lang en gelukkig ook nu weer niet weggelegd. 3. Ik voel me al tijden in de hoek gedreven. 2. Ik heb een Drents dorp helemaal van de waps gemaakt. Ah, ja. Stop, de wolf. Zou zomaar kunnen, hè? Voor 1 punt. Verschillende natuurorganisaties hebben aangifte gedaan omdat ik ben doodgeschoten. Dat was inderdaad de wolf in het Drentse waps. Hij heeft nog geen naam, hè? Geloof ik. Nee, ik geloof niet. Oh ja, dat gaan we... Kostuum. Vaak gebeurt dat wel, hè? Ja, ja. Dat was geen punten waard overigens in dit geval. 4 is jouw nieuwsfactor, dus dat wordt ook de vermenigvuldigingsfactor voor de tweede ronde. De Nationale Nieuwsquiz. Van welk bedrijf blijft Ruud Zondag langer de CEO? Geen flauw idee, pas. Schiphol is dat. Voedsel- en Warenautoriteit heeft afslankpillen met welke drugs in beslag genomen? Cocaïne. Speed zat erin, amfetamine. Het Kremlin heeft toegegeven dat Poetin wie op 29 juni heeft ontmoet? Prigozhin. Ja, Dick Maas en Huub Stapel werken aan het vervolg van welke film? Flodder. Amsterdam. De Raad van State vindt dat wie niet hoeft te vertellen wat hij met zijn jaarlijkse uitkering doet. De koning. Ja, zeker. In welk land kan deze dagen het Europees warmterecord van 48 graden worden verbroken? Italië. Dat klopt. Welke VVD-prominent zei gisteren onder andere bij Op1 Rutte niet te willen opvolgen? Klaas Dijkhoff. Dat is ook goed. Het parlement van Israël keurde in eerste stemming de hervorming met welk instituut? Van welk instituut goed? Van het Hoge Rechtshof. Is goed. Ricky Kolle. Zie zaterdag welke verkiezing won, krijgt ongelooflijk veel haatreacties. Miss Nederland. Ja. In welk land is vandaag voor de derde keer op rij een vulkaan uitgebarsten? IJsland. Ja. En door welke storm is de waterdruk in delen van Noord-Holland nog steeds lager dan normaal? Poli. Dat is Poli, inderdaad. Vraag 13 was nog die wijkagent uit Hoofddorp die heel blij was dat hij bij 31 graden in de sloot kon springen om wat te redden? Een kat. Nee, het was een schaap. Okay. John het schaap. Dat is Marieke Koekoek dan weer. Okay. 8 vragen. Had je goed? Kom je op een score van 32? Oké. We gaan het zien verder. Ja, is goed. Dank jullie wel allemaal voor je komst hier naartoe. Sven, kort nog. Met wie geef je praten? Kajsa Ollongren. Kijk eens. Dat zometeen. En nog het laatste nieuws met Casper Meijer. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio.